kontestacja. Czwartego kwietnia 2011 roku, poniedziałek, 21 godzina, 00, nadajemy tutaj niniejszym główne wydanie kontestacji z... Co powiedziałeś główne? Główne. Główne, to z Krakowa, tak? Wydanie tak. Kontestacji ze słonecznego główne. Londynu, tutaj za oknem patrzymy się na Big Ben, z drugiej strony patrzymy się na jakiś most, który na pewno jest z drugiej strony. A z okienka macha nam królowa. I pozdrawia wszystkich słuchaczy kontestacji. Witam was, Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz. Po tej drugiej stronie. I już mamy pierwszy telefon, jako że nie powiedzieliśmy w ogóle jeszcze ani słowa o niczym, ale jest to... Aha, dzisiaj miałem nie przedstawiać. To od razu odbiorę. W ogóle nie wiadomo, jak się dodzwonić do radia, nie wiadomo, czym jest kontestacja, ale już mamy pierwszego słuchacza. Cześć, słuchaczko. Cześć, jestem bardzo anonimowa, więc ja dzwonię jako pierwsza, bo urzędnicy państwowi zostali wywołani do tablicy, bo było pytanie, ile ukradliśmy, więc ja średnio kradnę 2,5 tysiąca. A, dziękuję bardzo. Tu uprzedziłaś pytanie, które się nie nagrało, które było jeszcze przed nagraniem, czyli pytam się dzisiaj słuchaczy, ile zarabiają... 2,5 tysiąca, mówisz, anonimowa słuchaczko. A powiedz mi... Ja nie zarabiam, ja kradnę. Kradniesz, tak, oczywiście, przepraszam bardzo. A ty kradniesz na rękę, czy kradniesz brutto? Nie, no na rękę, no nie mówmy o brutto w ogóle. A, bardzo słusznie, to jest bardzo dobre podejście. I to sądzisz, to jest dużo, czy mało? Dla ciebie. Na spa mi starcza, więc dla mnie to dużo. Dużo, czyli nie potrzebujesz poprawy swojego stanu posiadania. Jeszcze są dodatki kradzieżowe, trzeba powiedzieć. Tak, są takie? No i mam jeszcze dochód nielegalny, no więc... A no to ja chcę cały, to ja chcę usłyszeć o całości. Dlatego to już nie, bo to już nie kradnie, tylko zarabia. 2,5 tysiąca kradnę, 700 zarabiam uczciwie. Uczciwie. No to już jest 3,200. I ten stan ci całkowicie odpowiada i nie potrzebujesz go poprawiać. Czyli nie narzekasz na swoją pracę pod tym względem. Nie narzekam na swoje zarobki. Na zarobki, tak, na zarobki. Tak, na pracę narzekam. Oczywiście, ale dzisiaj rozmawiam o zarobkach. Tak. Dziękuję ci bardzo, anonimowa słuchaczko. Jak ten? Skype każe mi ocenić, czy to było very bad, poor, fair, good albo excellent. Jak myślisz, Martin? No, było excellent. Excellent. Definitely. Proszę bardzo, excellent. Gdzie ten podkład? A co to było, narkotyki? Nieważne, może uran, może diamenty, zdjęcia szpiegowskie. Ważne jest, że to kupa forsy. Ile? Że poleniem w knajpie nie zarobisz tego w 100 lat. No i to było, to będzie bardzo na temat, powiem ci. To już nie jest podkład, to jest background noise teraz. To takie tam, do ciebie, Martin. Widzisz, i jaki masz stosunek do takich zarobków, Martin? Analny, no, głównie. Tak, zwykle mam analny. Więc jako, że tutaj słuchaczka się tutaj wcięła, to przypomnijmy, że słuchacie Radia Kontestacja. Radio Kontestacja to jest takie radio, którym poruszamy tematy nieporuszane w innych mediach i robimy to na falach internetu, nadając oficjalnie z Wielkiej Brytanii, a nieoficjalnie ze całego świata. Z ulicy Świętego Jana pozdrawiamy z naszej siedziby. Z naszej siedziby. Pamiętasz dokładny adres? Nie? St. John pewnie. St. John coś z dyrektorem tam. Jestem w końcu, muszę takie rzeczy znać. St. John Street to jest London. I dzisiaj będziemy rozmawiać na Eastland. Temat... Dzisiaj będziemy rozmawiać... Cicho tam, w background noise. Na temat waszych zarobków i będzie można się wypowiadać zarówno na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com, jak i na telefonie, telefonicznie. Będzie można dzwonić, właściwie już można to zrobić, wykręcając numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj nie przedstawiamy słuchaczy, jeżeli się sami nie przedstawią, jako że temat jest bardzo tutaj wrażliwy z dwóch powodów. Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o zarobkach waszych. Pierwszy powód jest taki, że Polacy chyba nie lubią rozmawiać o zarobkach, czy się mylę? No nie uwielbiają, tylko nie, jak ktoś nie. Mówi, a oni słuchają. No właśnie, no dokładnie. Ponieważ zainspirował mnie do tego... A mówić też lubią. Myślę. Zainspirował mnie do tego tematu post na... Gdzie to było? O, co ciekawe, wiesz, przez kogo był założony właściwie ten wątek? Właśnie nie wiem, przez kogo. Konsternację. To się człowiek nazywał, tak? Tak, tak. No, więc był to wątek założony na forum Hot Money, czyli to jest, zdaje się, serwis O2, O2.pl, no, czyli taki no, bardzo popularny serwis w Polsce. No to już wiem, czemu taki poziom był. No nie? Więc pytanie brzmiało tam, ile zarabiacie w skrócie. Więc ja powtórzę dzisiaj to pytanie. Będziemy tam cytować sobie różne głosy z tego forum, bo są to bardzo takie reprezentatywne głosy dla społeczeństwa polskiego i trochę o naszym podejściu do pieniędzy. Więc jeszcze z drugiego powodu, dla którego jest to wrażliwy temat, to, że niestety w Polsce nie da się powiedzieć jawnie i publicznie, ile zarabiasz, ponieważ zawsze część zarabiasz nielegalnie i wtedy mogą cię za to wsadzić, albo przynajmniej dać grzywnę, albo coś takiego wobec tego. No oprócz urzędników, tak, to oni się nie muszą przejmować. No, ale jak widzisz, przed chwilą dzwoniła anonimowa urzędniczka i też zarabia na lewo. Wszyscy zarabiają na lewo. Więc interesuje nas właściwie, bo jaka kwota nas interesuje? Interesuje nas taka kwota, jaką średnio, uśrednijcie sobie, na miesiąc macie do waszej dyspozycji. Czyli nie interesuje nas, ile tam później idzie jeszcze w podatki, w ZUS-y, w jakieś takie inne tam koszty. Tylko znaczy interesuje nas, tylko nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Tak, ile macie do wydania na wasze tam, nie wiem, potrzeby, samochody, wasze tam komputery, wasze... Dzwońcie, ciekawe będzie. Posiadłości, no tak, szczerze. A potem będziemy jakoś to troszkę tak rozszerzać i podsumowywać i wyciągać wnioski. Bo ty, Martin, też widziałeś to zestawienie i też tak, jakieś... 144 strony były odpowiedzi. Tak, no to już masz stare dane, ponieważ w tej chwili na jednej stronie mieści się 10 wypowiedzi i tych stron jest w tej chwili 195. O, no to ludzie jednak lubią gadać o tym. Rośnie. Kontestacja. Więc ja sobie wybiorę gdzieś ze środka, bo takich których nie czytałem. Dobrze. Jeszcze. Ja mogę ciekawostkową zagadkę na początek rzucić audycji, bardzo. Że potem będzie rozwiązanie pod koniec może. Mhm. Więc dzisiaj się dowiedziałem, że przyszła do mnie z prokuratury jakiś list, ale to był taki list dziwny, bo to taki zwykły list był. Normalnie to przysyłałem takie za potwierdzeniem, żeby podpisać osobiście. Co? Reklamówka jakaś przyszła? No właśnie, no zgadnijcie, co mi przyszło, bo ja mam tutaj od razu się tak spiąłem, myślę, że co to może być? No może być od cholery rzeczy różnych. Sam robiłem audycję na ten temat, ile może być. Ale że bez takiego potwierdzenia? Co to było? No jedną z opcji było, że może skuter znaleźli. Tutaj wybuchłem śmiechem sam na swoją hipotezę. Dopuszczałeś taką myśl? Dopuszczałem, bo nie mam bladego pojęcia. To jest w ogóle... Nie powinno nigdy nic przyjść z prokuratury bez potwierdzenia takiego. To tam same polecone. Życzenia? To myślę, może kogoś obraziłem, może prezydent w końcu, albo premier się zorientował i mnie tutaj oskarża. Wielkanocne. No więc różne teraz możliwości są. Ja wam powiem pod koniec, co to było, bo się już dowiedziałem. A to czekaj, to ufundujmy jakąś nagrodę. Nikt nie zgadnie, nie ma szans. No to może być duża nagroda w takim razie. No, zobaczymy. Możemy. Uznaniowa będzie. Uznaniowa nagroda. To może czekaj, to, żeby zareklamować. Ja będę czytać czata w tym czasie, albo ktoś chce, to niech dzwoni też. Książkę do 100 zł aż. Fundujemy, fundowaną przez księgarniawarszawa.pl. Księgarniawarszawa.pl. Sklep, księgarnia, który nas wspiera, więc należy go również wspierać, więc kupujcie właśnie tam. No dobra, to dobry początek jest. To teraz ludzie tak. Nie pójdą. Lecia, nie mów ludziom, bo widzę, że już podpowiada. To możemy nudzić teraz. To nie, jak podpowiada, to wtedy... Nie, no nie można podpowiadać. To uznaniowo będziemy, więc nie. Tak. Tutaj chwila przerwy, bo musiałem wysłać Martinowi również ten link, żeby mógł wyłowić jakieś fajne tam smaczki. No to pewnie was interesuje, ile zarabia przeciętny człowiek w Polsce, więc postaramy się tutaj jakoś tak losowo sobie wybierać. i to, jak skomentowali swoje zarobki, bo to jest równie ciekawe jak sama suma. Więc Łukasz napisał na naszym, nie na naszym, na jakimś tam forum, że jest z mojego miasta, 3,5 roku po studiach, zaczynał od zera, bez znajomości zaczynał. Bez znajomości to bardzo niesłusznie, bez znajomościami się dużo lepiej wychodzi. I dziś zarabia 3000, plus premie, plus fuchy. O. Kto tak zarabia? Łukasz. Trzeba się tylko złapać za jaja, cytuję, i to mocno, a do tego wierzyć i chcieć, podpisano inżynier. No, poczekaj, to ja brawa tutaj. Bo to tak na pierwsze, to ten. Wasze zdrowie. No, a to nie jest wcale reprezentatywny głos. Ktoś inny napisał, drukarnia z 1000 złotych ciechanów. Tyle zarabia, można tyle zarabiać. Ja bym to o sekretarce przeczytał, bo aż wyróżniło ją. No i tutaj wracamy do dość typowych głosów, czyli gość napisał, pracuję w niedużej stolarni i mam około 1000 złotych wypłaty, a muszę utrzymać rodzinę. O właśnie, i tu się zaczyna klimat. Masz jakiś ten? Ten, ja bym o tej sekretarce zdecydowanie trzeba, jaki się najbardziej komentarz ludziom podobał. A to proszę, co o sekretarce? No było tak, że sekretarka w bardzo dużej firmie, pracuje tam ponad 7 lat, nam biegle 2 języki. Znaczy ja muszę czytać tak, jak ona napisała, ta sekretarka, bo ona pisze bez kropek. Jak to sekretarka? Bez on, en oraz z błędami ortograficznymi, wahają przez CH. Więc tak, sekretarka w bardzo dużej firmie, pracuje tam ponad 7 lat, nam biegle 2 języki, niemiecki i włoski z dużej litery. A zarobki wahają się CH pomiędzy 1500 a 1650. I tutaj mówi, nigdy jeszcze nie przekroczyłam tych zarobków. Kropka. A teraz włączyła caps lock i pisze, jak tu człowiek ma żyć? To jest najważniejsze. Po co się uczyć, jeżeli i tak tego nikt nie szanuje? Proszę pana, to jest kwestia zaufania, prawda? Ja nie mam zaufania. A te śmieci z rządu za nic biorą takie pensje, że człowiek zwykły może zapomnieć. Tutaj pisze pani, sadząc błędów, co nie miara w tym zdaniu. Także ktoś jej odpisał później, że jeżeli ona po tych, w tych dwóch językach tak mówi jak po polsku, to się dziwi, że tak dużo zarabia. To ja jeszcze dodam głos bardzo podobny. Gość napisał, że jest fizjoterapeutą z Nysy. Moja pensja to 1500 brutto. Żałosne. Dodał. No, daj mu Boże, żeby zarobił jak najwięcej. A jak wy macie? A jak wy macie? Dzwońcie. Numer 222-195-321 kontestacja.com. No nie wstydźcie się, no zawsze jest tyle telefonów, a teraz tutaj linie puste. Najciekawszej osobowości, najciekawszemu rozmówcy zafundujemy książkę, również jakąś wolnorynkową książkę. O, uznaniową wolnorynkową książkę, której nie posiada, również z księgarnia warszawa.pl. Bo co? Można. To zafundujemy. To dzwońcie, bo 30 zł piechotą nie chodzi, czy tam 50, czy ile tam książki teraz kosztują. Ostatnio wydałem 400 zł na książki, to jest niesamowite w księgarni. Wow, strasznie. No ja kupuję już przez Amazona książki. No więc tam mało polskich jest, a ja po prostu wiesz. Ale wszystko, co się nadaje do czytania, co warto czytać, jest po angielsku niestety. No, jest parę albo będzie. Albo będzie. Uwaga, grupa! Kierunek nie! Wschód! Cicho tam. Na wschód? Brak telefonów może świadczyć o dwóch rzeczach. O jednej takiej, że ludzie są jakoś strasznie się wstydzą tego, nie wiem, czy zarabiają, czy może chyba, że nie zarabiają. Może to jest właśnie ta druga rzecz, że na przykład słuchają nas tylko ludzie, którzy w ogóle nie zarabiają pieniędzy, albo zarabiają tak złe, że się wstydzą o tym mówić. Co no ja się tego obawiam, bo z sponsorów, chociaż no mamy trochę sponsorów, ale jednak trochę małowato jednak jest. Tak, ale myślisz, że oni na przykład nie słuchają audycji, tylko nas sponsorują? No nie wiem, jeszcze jest inne wytłumaczenie takie, że zajęli się zgadywaniem, co mi przyszło z prokuratury i jeszcze nikt nawet blisko nie był, więc czekamy dalej. To włączcie sobie radio, www.kontestacja.com, radio, tam tutaj słuchaj, tutaj są audycje i ta audycja no, ma niestety większy sens, jeżeli są słuchacze, a trochę mniejszy. Jak nie ma, jak zaczniemy mówić tak to, co nam leży na sercu, to się stanie nudno. Jeden gość mówi, że dzwoni, właściwie to gościuwa chyba, że jest pomocą nauczycielki i zarabia 1278 Słodko. Może w jakim mieście jeszcze? No właśnie nie napisała tego, nie napisała. Są różnice duże czasem. A myślisz, że są chyba, nie? To nie? O tak, Warszawa się, znaczy no kraj trzeba podzielić na Warszawę i resztę. I resztę świata, no to ja wiem, tak, ale jeżeli ktoś nie mieszka w Warszawie, to te zarobki nie są jakieś takie chyba strasznie, nie wiem. No ja myślę, że są. Zróżnicowane. Zupełnie niecharakterystyczny głos teraz zadzwonił, także nie będzie na pewno rozpoznawalny. Witaj, słuchaczu. Anonimowy. Staram się mówić innym głosem, ale i tak pewnie wszyscy się domyślą, co to jest. Dobra, na poważnie. Droga słuchaczka. To tam, no skarbówka pewnie i tak tutaj prędzej czy później zajrzy, już pewnie jacyś tam agenci nas słuchają, ale no... Mogą zaglądać. Skąd mają wiedzieć, w jakiej firmie ja pracuję? No, powiedzmy tak 2,5 do 3 tysięcy, zależy jaki jest miesiąc, bo to oczywiście tam wiadomo, że to... W prywatnej firmie to nigdy nie ma tak, że 100% jest odprowadzany podatek, jak pewnie wiecie zresztą. No a poza tym, no to wiemy. Jak na przykład jest portret jakiś miesiąc, to dodatkowo 75 zł. Jak jakiś obraz, to kiedyś 400 zł sobie dorobiłem obrazem malując. Także jak człowiek ma jakiś tam far w ręku i go wykorzystuje zamiast siedzieć przed telewizorem, no to sobie może dorobić całkiem dużo, zupełnie mało czasu poświęcając. A najlepszy okres w moim życiu, jeśli chodzi o zarobki, to było jeszcze na studiach. Mhm. Jak robiłem fuchę, takie osiedle mieszkaniowe, to pracowałem średnio godzinę, dwie dziennie nad tym projektem, a zarobiłem 10 tysięcy. Oczywiście nie w jeden miesiąc, ale tak powiedzmy pół roku, 9 miesięcy mniej więcej to trwało, jak tak faktycznie to robiłem. A później jakieś poprawki jeszcze tam przez rok były, ale to w zasadzie zajmowało bardzo mało czasu, więc mogę uznać, że powiedzmy dwie godziny dziennie przez miesiąc nad tym siedziałem. Czyli 10 tysięcy. Da się. Także nie róbcie legalnie, jeśli możecie. Róbcie jak najwięcej nielegalnie. A później jak już jesteście takimi leniami jak ja, to sobie idźcie na etat. I wtedy wracacie o 17, macie wszystko w dupie, idziecie do dziewczyny, czy słuchacie kontestacji, czy coś. I jest. Przelewacie kontestacji. Okay. Powiedz mi, słuchaczu, czy... Nie, nie mogę cię przedstawić, nie? Chyba już, nie? Nie, to za mnie nie mówię. Nie łamy konwencji. To jest tam, co mogą mi skoczyć, niech mi kurczy. Teraz spróbuję tych rozjadę moim koreańskim samochodem. Dużego masz? Już podał namiary na siebie. Ma koreański samochód, już go znajdą. Sprawdzą, gdzie kupowali w ostatnich dwóch latach koreańskie samochody. Powiedz mi, kreator, jedną rzecz. Skoro się przedstawiłeś, tak? czy jesteś zadowolony z zarobku swoich? No nie, bo większość to i tak podatki zżerają, bo nawet od tej części pensji, która jest oficjalna, jak policzyłem, bym mógł mieć 500 zł więcej, gdyby nie było odprowadzone od tego różne głupie i niepotrzebne podatki, z których i tak nie korzystam, bo jak szedłem przeziębiony do lekarza, no dobra, to czekałem 4 godziny i się wkurzyłem, poszedłem do prywatnego od razu, kurczę, wypisał mi receptę, wszystko i no widzisz, poszedłem na L4. Ja tak miałem, jak byłem na pogotowiu raz, ale wtedy nie były prywatne czynne. To jest niestety luka w rynku jeszcze, że w niedzielę to jest... Ale z pogotowie trzeba udawać, że się jest umierającym i wtedy cię bez kolejki przyjmą. Przynajmniej ja tak miałem, jak mnie pobili jacyś łysi przed akademikiem. Po prostu poszedłem na chama do szpitala, jeszcze w ogóle nieumyty, taki podrapany, pokopany i od razu mnie prześwietlili. Wszystko 15 minut to trwało. No, ja mam... Jestem także ubrudź się ziemią. Powiedz, że ci ciężko pobili, że musisz sobie badania na to, czy na to no zrobić. Poradnik napisamy. Jeszcze się ty upij, bo pijanych bez kolejki przyjmują. Jak zostać obsłużonym w szpitalu? Czy tam, na pogotowiu. Ej, ale to jest autentyk. W Poznaniu był jakiś koleś, który chciał badania na raka zrobić i nie chcieli mu ich zrobić, bo tam jakaś kolejka była 6 miesięcy. Wypił pół litra wódki i położył się przed wejściem do szpitala i że się nie ruszy, dopóki tam go nie wezmą na to, co on chce. I tam w końcu go wzięli chyba po pół dnia debatowania, ale pół dnia, a 6 miesięcy to jest różnica jednak. No pewnie, że jest. Kreator, nie odbierajmy od tematu, już ostatnie pytanie, jedno. Bo ja wiem, że ty jesteś niezadowolony z tego, że ci podatki zżerają i tak dalej, te pieniądze, ten. Ale to z tej ostatecznej kwoty, którą masz teraz, czy jesteś zadowolony, czy nie? Czy nie? Tak, czy nie? Jest to zawsze może być lepiej. No to jest w ogóle motor do działania, że ja różnych sobie zajęć dodatkowych szukam, żeby po prostu no dorobić, no bo kurczę, co z tego, że tam sobie powiedzmy no jakiś tam samochód kupiłem, czy nawet tam planuję jakąś działkę kupić, no ale to wciąż jest mało. No kurczę, człowiek nie żyje po to, żeby wegetować, tylko po to, żeby żyć, gdzieś pojechać, coś zobaczyć. tam, nie wiem, no, chociażby, żeby go było stać na pójście do restauracji jakiejś dobrej, więc no, trzeba szukać dodatkowych źródeł dochodu, bo te oficjalne to są do niczego. Także albo własny biznes, albo fuchy. I tu mi odpowiedział kreator na moje... Żeby faktycznie zarobić tak, jakby się chciało żyć. Na moje pytanie, którego nie było, dzięki ci wielkie, czyli właściwie co robi, żeby zmienić ten stan, który jest w tej chwili. Ponieważ... Strajkować? Co? No właśnie, ponieważ zacytujmy jeszcze kilka tam wypowiedzi ze sławnego forum Hatmoney. Hatmoney. To taki dosyć nomen omen z serwisu Hatmoney. Więc człowiek tam powiedział... Cytujmy, tu dużo fajnych. Przypomnijmy, że tam był wątek, gdzie człowiek się spytał innych ludzi, ile zarabiają i właściwie kim są, tak, z zawodu, czy tam czym się zajmują. No więc, dalsze wypowiedzi. Jestem bezrobotny, dostaję 200 z opieki społecznej plus 130 dopłaty do czynszu też z opieki, z bratem czasami jakaś fucha 300-600 zł w miesiącu, czyli około 1000 max na wszystkie opłaty i życie. Powiedział. No, tak odpowiedział. Nie, że tak w skrócie, tylko opisał. To ja tu mam panią, co pisze. W warszawskim przedszkolu integracyjnym pomoc nauczyciela, dzieci niepełnosprawne w nawiasie 1300 brutto. To jest 900 z groszami do ręki. Doliczono mi dodatek stażowy i coś tam dostałem więcej. Ona potem coś pisze. Jeszcze, a na końcu mówi tak. Dziś leczę depresję i co dzień powtarzam córce, że Polska to nie kraj dla niej. Córka genialnie się uczy. Genialnie. Tak, i to bardzo mi się podoba ta postawa. To jest taka postawa, jak na przykład rodzice palą 4 paczki dziennie i one tak... Synu, nie pal, nie pal. Niech pan stąd widzi, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Ochrona. Pracuję w agencji ochrony i za 240 godzin miesięcznie zarabiam 1150 zł. Pytam się więc... Tutaj pada bluzg, poczekaj. Jakiś bluzg? Nie mamy bluzg? Nie mam bluzg. Gdzie są jakieś bluzgi? Miałem jakieś dżingle bluzgowe. O... Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku pierdolony, nikt więcej, nikt. No więc pada to zupełnie inne słowo, ale właśnie z gatunku bluzgów. No więc pytam się, czy te dane statystyczne to brane są z Księżyca czy z Marsa? O, a ja akurat bardzo adekwatny tutaj tekst mam do tego, co pan powiedział. Proszę. Że nikt przez ciebie, nikt. Więc jeden napisał facet tak, ja mam własną firmę i zarabiam 20 tysięcy euro na miesiąc, kropka. Więc powiedział, co utrzymuje, ile i ten. To ktoś mu odpisał tak, po co piszesz takie głupoty, żeby jeszcze bardziej ludziom życie upodlić, dupek? Mamy słuchacza na antenie, witaj słuchacze. Cześć, słyszysz nas, powiedz nam, ile zarabiasz. Cześć, witam. I wyłącz radę. No. Ja szczerze powiem, że nie umiem powiedzieć, ile zarabiam. Średnio. Chociażbym chciał. Słuchacz nie umie liczyć, to żaden wstyd. Nie umie liczyć, tylko tego liczenia jest tyle, że po prostu tego nie ogarniam. I na koniec sezonu mam pracę sezonową, mały taki biznes z kolegą. Zatrudniamy parę osób i po prostu no na koniec sezonu jak zostaje górka, to inwestujemy, ale w trakcie sezonu to jest po prostu niemożliwe to przeliczyć. Także... Część ludzi, znajomych, kolegów, jak się mnie pyta, ile zarabiasz, to jak odpowiadam, że nie umiem tego powiedzieć, to myślę, no nie wierzą, po prostu nie wierzą. A prowadzicie jakąś księgowość, czy tak? No właśnie, też bym doradził. Tak, prowadzimy księgowość, to znaczy... A taką realną, sobie, czy taką... Jesteśmy totalnie poza systemem, prawie że. A, to bardzo unikamy wszelkich możliwych podatków, jakie tylko możemy uniknąć. Mhm. Ostatnio właśnie się zastanawialiśmy, czy... nie przejść z oleju napędowego na roślinny i późniejsze koszty ewentualne naprawy pomp wtryskowych. Na razie jeszcze jeździmy, ale wszystkiego, czego można uniknąć, to unikamy. Nasza księgowość jest po prostu w naszych telefonach komórkowych i zeszytach. No, jest przychód z imprezy, następnego dnia koszty. A nasza w programie, gdzieś przez internet dostępne. A to jedno pytanie. A co robisz, jak chcesz zarobić więcej? To jest takie wbrew pozorom bardzo ważne pytanie. Jak to, co robię, jak chcę zrobić więcej? Nie rozumiem. No, myślisz sobie, kurczę, nie starcza mi. I co robisz w tym momencie? Jak do takiego wniosku dojdziesz, takiej konkluzji życiowej? Znaczy, ale mi starcza. No tak, to ten słuchacz nie ma takich problemów. A jak chcę mieć więcej, to po prostu inwestuję to, a nie przejadam. O. Bo tutaj na antenie mieliście takich słuchaczy, albo w czacie zarabiam tyle i tyle, tyle i tyle. A takie proste pytanie, ile z tego odkładacie? Co byś powiedział... Ja przyszedł... Co, tak? Co byś powiedział słuchaczowi, temu czytelnikowi, który napisał: mam 1032 zł na rękę w województwie śląskim jako pracownik fizyczny po technikum. Jak mam żyć razem z synkiem? Odkładaj. Co mu odpowiesz? No zmień pracę. Przecież nikt go nie przymusza. Nie ma obozów pracy przymusowej. On może tą pracę zmienić. Jak przyjdzie do mnie do łopaty, zarabi półtora razy więcej, tylko na rękę. To tam większość jak będzie chciał opłacić sobie ubezpieczenie, opłaci, ale ja mu wypłacę na rękę. No. I to jest tak? Ciekawe, jak że ja ludzie na to nie jestem chory, idę do lekarza, płacę. To powiedz mi, to... to jak zmienić postawę ludzi, którzy mają taką postawę, że zarabiają psie pieniądze? No bo 1000 zł to są psie pieniądze. I właściwie nie widzą jakiegokolwiek powodu, żeby zmieniać swoją, żeby samemu się zatroszyć o to. Czy tylko narzekają, że inni to powinni zrobić, albo nie wiem, inni się powinni martwić o to, że oni tak mało zarabiają. Ale jak zmienić, w sensie, jak my to mamy zmienić? No, jak zmienić ich postawę, nie wiem, przekonać. Tylko jeden, może jest więcej, ale jeden jest taki prosty. Wprowadzić po prostu, żeby ludzie sami płacili podatki. Jeżeli zobaczą, na przykład w przyszłym miesiącu wprowadzamy, że pani dostaje brutto na rękę i sama odprowadza. I ten ból ludzi przy kasie, którzy, połowa z tych ludzi od razu stwierdziłaby, nie, ten system jest do wymiany. Mhm. Właśnie dlatego ten system powoduje, że podatki są niedolegliwe, powinny być dolegliwe. Ja tak mówię, że ja nie płacę podatków, ale tak naprawdę płacę. Idąc do sklepu, kupując Snickersa, płacę. No tak. Tankując na stacji benzynowej, płacę. 70% przychodów ponad jest w państwowych jest właśnie z VAT-u i z akcyzy. Także płacisz większość podatków. Pijąc teraz piwo, płacę. Oj, to słuchając was, zużywając prąd, płacę. Dzwoniąc do was, płacę. Także cały czas płacisz, nie? No jest to ten myk. Cały czas jesteś więźniem systemu. Nawet jak tak mocno się starasz, jak ja. Ale ty masz podejście takie proprzedsiębiorcze, także tutaj właściwie nie ma z tobą o czym gadać. A wy macie świetną audycję, nie? Tak na marginesie. No, dziękuję bardzo. Dzięki, to taki dzięki. Komplement na koniec. Dzięki wielkie. To może dostaniesz, wiesz, książkę, bo to jak się podlizałeś w ten sposób, to jest taka szansa. Także dzięki ci wielkie. To był słuchacz, który się nie martwi o to, że mało zarabia, bo zarabia wystarczająco dużo, żeby mu starczyło na życie i jeszcze na to piwo nawet. I nawet na słuchanie kontestacji, Martin. No ja myślę, że to nie jest z podatkami do końca problem. Problem jest z ludźmi, że oni nie potrafią sobie wyobrazić, że mogliby coś zmienić. To nie jest kwestia już tylko podatków, tylko to, że sobie... Nie wiem, dlaczego ubzdurali, że no nie da się zmienić, bo oni się boją być inni w ogóle. Tutaj ktoś, widzę, napisał na przykład taki komentarz na ten forum: ludzie, zacznijcie się w końcu cenić, a nie pracować za 6,5 złotówki na godzinę. Jak nikt nie będzie chciał za tyle pracować, to wtedy podniosą zarobki. I on ma z jednej strony rację, że jak ludzie się zacznijcie cenić, tak, po pierwsze, ale po drugie to ci ludzie się nie mogą cenić, bo oni nic nie umieją przeważnie i nie chcą się nauczyć niczego. Oni myślą, że jak skończyli se technikum, czy co tam, bo ciągle to piszą jako argument, że powinni zarabiać, to myślę, że powinni zarabiać, bo tak. Bo skończyli technikum. Ja jeszcze powiem tej parę jakichś takich kasusów z rozmów rekrutacyjnych, które miałem ochotę, znaczy nie ochotę, tylko szansę przeżywać po stronie rekrutującego, jakie są wymagania niektórych osób. Ale odbierz mi jeszcze jednego słuchacza. Cześć słuchaczu, anonimowy. Witam, Ludzki z tej strony. O, dzień dobry, to już nie jesteś anonimowy całkiem. Ludzki, ile zarabiasz? No ja zarabiam, prowadzę taką małą działalność, jestem kolejny właściwie biznesmen. Freelancerem, tylko mam taką umowę z pewnym panem właściwie, że jestem na etacie. No to takie dosyć zwyczajowe. I? Starcza ci? No zarabiam jakoś na rękę, mi wychodzi po odliczeniu jakichś biur i innych pierdół jakieś 1700 zł. Mam aktualnie 23 lata, no to uważam, że to jest takie minimum jakby na ten czas, no ale mam już powiedziane, że będzie podwyżka, więc mam nadzieję, że w lipcu już będzie jakieś 2,5 tysiąca. To ja mniej zarabiałem w twoim wieku, muszę powiedzieć. No ja też właściwie nie studiowałem długo, bo studiowałem na uczelniach prywatnych dwóch i stwierdziłem, że to nie ma sensu, dlatego szybko dosyć poszedłem do pracy, może dlatego. Twój plus, bo ja właśnie skończyłem studia, dlatego mniej zarabiałem. Mi się udało nie skończyć, zawsze zarabiałem więcej niż Hugo. To prawda. A to powiedz mi w takim razie jeszcze, czy jesteś z tego zadowolony? Z tej pensji? Na dzień dzisiejszy tak, bo właściwie nie mam żadnej rodziny, mieszkam z rodzicami cały czas, więc jakoś specjalnie nie mam na co wydawać dużych kwot pieniężnych, no ale nie ukrywam, że do 3 lat chciałbym zarabiać przynajmniej jakieś 3 tysiące na rękę. żeby w ogóle myśleć o założeniu rodziny. Ja muszę powiedzieć, że kontestacja to jest radio szczęśliwych ludzi. Tutaj właściwie wszyscy są zadowoleni z tego, co mają. Znaczy ja wychodzę z założenia, że gdybym nie miał być zadowolony i tam dalej bym pracował, to by było bezsensowne i bym pewnie zmienił pracę. Bo wiem, że dzisiaj stać mnie na to, żeby wyjechać do jakiegoś większego miasta i zarobić dwukrotnie więcej. Bo po prostu na dzień dzisiejszy podoba mi się tak, jak jest. Dlatego nie chcę tego zmieniać. No. A jeszcze dziewczyna studiuje, także dopóki ona nie skończy swoich studiów, to nie za bardzo jest jakby sposób, żeby się gdzieś przemieszczać mobilnie po Polsce. A jak będziesz chciał, to się po prostu wyprowadzisz wtedy. Na przykład. Dokładnie. To zmienisz. A co myślisz o strajkowaniu? O, bo to jest taki zwyczaj polski, nie tylko polski, ale w Polsce rozpowszechniony dosyć, w ogóle o zjawisku strajkowania, że jak ci się nie podoba pensja, to idziesz, zbierasz jeszcze paru tam znajomych z firmy, czy z urzędu raczej, i idziesz i strajkujesz. Co myślisz o tym? Znaczy, mnie ogólnie to bardzo wkurza, bo ja pochodzę ze Śląska, z mojego miasta i tutaj właśnie jest dosyć dużo górników i widzę mniej więcej, jak oni pracują, bo mam... Właściwie się spotykam z takimi osobami na co dzień. Mój teściu na przykład jest górnikiem, który przesypia większość pracy swojej. No i później jak widzę, że taki górnik idzie i pali opony i narzeka, jak mu źle, a tak naprawdę wychodzi mu na rękę jakieś 4000, mimo że prześpi większość swojej pracy, no to jest dosyć wkurzające. No i dla takiego kogoś jak ja, kto otwiera działalność i musi na przykład, żeby zarobić te 3000 netto, bo bywały też takie miesiące, że spokojnie mogłem tyle zarobić, tylko wiadomo, po 14 godzin musiałem na to pracować. No a ktoś inny pracuje właściwie z moich podatków lekko, no i jeszcze później narzeka, no to jest tak, jakby mi ktoś pluł w twarz. Ja mam takie do tego podejście. No, i to jest, myślę, że dobre podejście. Dzięki ci wielkie, ludzki to był. Ludzki głos. Ludzki głos. Ja myślę, że ludzki też by zasługiwał na książkę. Tutaj, kurczę, KPK potem zbierze, rozsądzi i będziemy dzwonić do osoby, która wygra. Ile ty, Hugo, na początku zarabiałeś tak w pierwszej pracy? Znaczy o pierwszą etatową jakąś pracę, tak pytasz? Taką, no, taką pseudoetatową, taką full, tak? Bo to no, nieważne, jak tam forma, tylko no, ile na miesiąc wychodzi. Nie, bo chodzi mi o to, że ja zarabiam odkąd pamiętam. Odkąd się zająłem internetem, no to ja zarabiam pieniądze, tak? No bo nikt mi nie dawał. Kieszonkowe skończyło się, no dosyć szybko, muszę powiedzieć. A to ty miałeś? Jak to ktoś, ja nie miałem. Ktoś posiada jednego rodzica i ten rodzic jest w budżetówce zresztą, nauczycielem, no to się nie przelewa. Więc trzeba sobie jakoś radzić, więc ja odkąd pamiętam. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o taką full time, powiedzmy, pracę, taką, co to człowiek chodzi na 8 godzin, to ja wtedy zarabiałem 1500 złotych chyba, czy coś. No takiego. To lepiej. Ja miałem 700 coś, jako informatyk w państwowym takim zakładzie. No ale to było wcześniej chyba, nie? No to było dawno, pewnie, wcześniej, dawno temu, ale, no, ale to były takie kompletne grosze. Potem w następnej pracy to był przeskok na 2500. No. No ale to czasem nie chodzi o pieniądze, bo zarabianie mało czasem jest wystarczające dla kogoś. No, że teraz mam jakieś zupełnie mierne zarobki, ale robię to, co lubię bardzo. Mhm. To jest ważne też. Absolutnie, tutaj nie rozmawiamy na tyle o samych zarobkach, chociaż również, o tyle o bardziej o stosunku do nich, danej osoby. O. No właśnie. I to jest, myślę, że ważniejsze. I odbierzmy osobę, może kolejną super anonimowego słuchacza odbierzmy. Cześć, anonimie. Halo! Dzień dobry panu. Jesteś na antenie kontestacji. Jest to ten moment, kiedy należy powiedzieć do mikrofonu coś. A to ja. No. Kurczę. Dzień dobry. Myślałem, że to kontestacja gra, a to już się połączyło. No tak sobie mówię. Tak. Dzień dobry. Nazywam się Jan Kowalski. I ile pan Janie zarabia? Pan. Panie Janie, kochany, no właśnie dzisiaj nic nie zarobiłem, bo nagrałem lektora takim głosem i klient się spytał, czemu ten ktoś tak dziwnie mówi, to odpowiedzieliśmy, że lektor miał zatwardzenie, ale nie przekonało to. No i niestety nie płacą klienci na potęgę. No, no. Jeśli chodzi o zarobki, to mniej więcej na początku pierwsze moje zarobki to było robienie grafiki do gier na Amigę. O, piękne czasy. I to było takie, no, że ktoś tam się zgłosił, bo wydawaliśmy takiego zina i to takie były skromne zarobki, ale no, dla dzieciaka to było już coś, nie? Potem jakoś tak mniej więcej w okresie pełnoletności się zatrudniłem w agencji pierwszej, interaktywnej, w Poltegorze we Wrocławiu. Na samej górze piękny widok na miasto całe, no ale niestety w ogóle dziwna była sytuacja, słuchajcie, bo wyglądało to tak, że to był taki boom po prostu na strony internetowe, jeszcze się niewiele firm tym zajmowało, konkurencji nie było takiej dużej, mało kto się na tym znał i zlecenia od klientów praktycznie wysypywały się z szaf, były tak upychane nogami i dzwonił klient powiedzmy po dwóch miesiącach i pytał się, no zrobicie mi tą stronkę w końcu, proszę, zróbcie mi, a my spokojnie. No i potem się skończył nagle ten boom i firma zbankrutowała. Pouczająca historia, powiem. Tak. Potem były jakieś jeszcze inne agencje, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i dziesiąta i zarobki mi rosły tak średnio w każdej pracy miałem więcej o te 200 zł, o 400. No i tak się zaczynało od na początku w ogóle nie miałem nic do pokazania, nie? Jak się w tej pierwszej firmie zatrudniałem, więc zrobiłem sobie taką stronkę na próbę, czachy obracające się w gifach, bajery, szmery. No i jakoś tam się udało. I to było 700 na początek, no i potem tam 1200, 1500, w końcu się tam dochrapałem jakiegoś tam dwa coś. No a teraz prowadzę swoją własną firmę i po opłaceniu wszystkich opłat, podatków, ale to niedługo już, i innych takich rzeczy zostaje mi jakieś 2,5 tysiąca średnio, ale no czasem też jest i mniej, no i trochę cienko wyżyć, zważywszy na to, jakie u nas są opłaty za mieszkania, za wszystko i po ile jest cukier, a jeśli ktoś chce porady, jak zarabiać więcej, to zakładajcie sobie wirtualne biura w Czechach, Na przykład. No. I czym? A co tam jest? Znaczy, co jak założysz? To wyszło nam, że będziemy mieli dodatkowo 2,5 tysiąca właśnie coś około zysku z samego właśnie faktu tego, że podatki tam są mniejsze i tak dalej. Nie? No to rocznie? Nie, miesięcznie. To tyle zarabiają, patrz, miesięcznie. No to proszę. No to porada właśnie, darmowa porada od pana Jana Kowalskiego. Czyli właściwie to ciebie też nie muszę pytać o to, co robisz, jeżeli chcesz zarabiać więcej, jeżeli ci to nie odpowiada, bo po prostu masz swoją firmę, wobec tego pytanie jest dosyć oczywiste. Czyli... Kombinuję. Ale zauważcie, że się nic nie zmieniło w ogóle od PRL-u, Smoleń się tam z Laskowikiem śmiali się, nie? A tam co robisz? Kombinuje, nie? A dzisiaj jest dokładnie to samo. A pieniądze są w sumie takim tematem tabu, nie? U nas w ogóle się nie mówi tam kasa czy pieniądze, tylko pieniążki, nie? Najczęściej. Chlebek i pieniążki, nie? Ile pieniążków masz? Tam stara bieda, co tam będę mówił. No, najlepsze jest, jak pani urzędniczka, która w Urzędzie Skarbowym do ciebie mówi, że pieniążki proszę tu zapłacić. Tak, jak ma taki punkt odniesienia inny niż my. Dzięki ci wielkie, Janku. To był Jan Kowalski, prowadzący własną działalność gospodarczą. Wszelkie podobieństwo głosu do innych naszych kontestatorów jest zupełnie nieuprawnione. No to wróćmy do przedstawicieli przeciętnego Polaka, który się wypowiedział na forum O2, bo myślę, że przeciętny poziom słuchaczy dzwoniących do kontestacji, a czytających portal O2, czyli mieszkających w Polsce, jest no różny. No to niedobrze, bo to miało być naprawdę radio dla każdego, dla tych zwykłych ludzi takich. No to co ci poradzę? No nie urodzę. Nie wiem, za elitarny jesteśmy. Że powinniśmy strajkować. Stopczyk. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz ma kabelę. Luke. Poczytajmy. Luke powiedział, strażak w Śląskim, 2200 na rękę, bogactwo. Ja tutaj znalazłem takie coś, ja nie wiem, czy to prawdziwe napisał. Alfons na Mokotowie we Wrocławiu 18 tysięcy tygodniowo. Nie, to chyba nie. Nie wiem, nie zarobię. Ale kto to wie? Pracownik banku z dużym doświadczeniem zawodowym, wykształcenie wyższe, niecałe 1600 netto na rękę. Na rękę. Kicha, ale żyć trzeba. Ale to mam taki charakterystyczny. 6 lat poniżania przez szanownych panów profesorów i wreszcie nagroda 2500 na rękę jako adiunkt. A wszyscy myślą, że na uczelniach to kokosy i tam dalej leci. Część dalszy tam, ciąg dalszy na narzekania. Ci ludzie, ja nie wiem, czy to po łapankach są ci na uniwersytetach. Kierowca, Poznań, 1300-2300, w zależności od tego, ile jest do rozwiezienia w danym miesiącu. Powinniśmy wyjść na ulicę, tak jak Libijczycy. Powinno w tym kraju dojść do rewolucji, bo to kurwa śmiechu warte, na co ten rząd się tu... coś tam też kolejny bluzg pada. Proszę bardzo, mam bez bluzgu. Pracowałem w firmie Animex i zarabiałem 1250 na rękę, ale część zakładu została zlikwidowana, 280 osób jest bezrobotna i pytanie, co dalej? Z czego żyć, zanim coś się znajdzie? Pytanie retoryczne. No to odbierzmy słuchaczy, jako że w tej chwili dzwoni ich, no tak, lekko licząc 48 osób jednocześnie, to odbierzmy... słuchacza. 30 może. Anonimowego, który też... No co, już tylko wyłączam radyjko. Dobra. To ja tak, jak gadamy dzisiaj o Kasie, nie? No. To ja zacznę od tego, że zacząłem na drugim roku studiów sobie dorabiać, ponieważ stary ograniczył mi kieszonkowe na imprezę, za coś trzeba było pić. No, a to jest w sumie, powiem ci, wtrącę ci się, że rewelacja. To, patrz, bo ja miałem ten sam powód. To jest ciekawe, że można to... odnieść do rzeczywistości dzisiejszej ci ludzie, którzy mówią, że biorą zasiłek, a nie mają pracy. Nie? To potrzeba jest... matkom zarabiania. Dokładnie, znaczy wiesz, no najpierw tą pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było zastroszczenie się o stypendium naukowe, no ale to za mało było, za mało, nie? No i w pierwszej pracy to wiadomo, jak tak poszedłem przestraszony, wiesz, no bo dopiero tam student, czy szanowny pan mnie przyjmie, no to szanowny pan mnie przyjął jako programistę, zarabiałem jakieś 500 zł na miesiąc. Oczywiście tak na 2/5 etatu, nie? No. Natomiast... Za czasu. Poszedłem tak w drugą stronę niż Martin zazwyczaj mówi, że po co studia. Angażowałem się w różne konkursy i tak dalej, więc jak dostałem następną pracę, to już po okresie próbnym miałem koło 4 na rękę, nie? No właśnie. I to tak od razu już po dyplomie inżyniera, więc magisterkę skończyłem zaocznie. Teraz sobie prowadzę własną działalność, ale to raczej bardziej jako freelancer niż jako firma, nie? A oprócz tego uczę się dalej, robię sobie doktorat, więc tak z 6 na rękę wyciągam średnio. A co ma doktorat z tym wspólnego z wyciąganiem właściwie? A to jest stypendium nieopodatkowane, nie? Stypendium. To zawsze jest coś. No ale wiesz, powiem ci tak, im bardziej specjalistyczne rzeczy robisz, tym masz fajniejsze zlecenia, więcej płatne. Czyli też jesteś człowiekiem szczęśliwym pod tym względem. Znaczy, wiesz co, jak będę szczęśliwy, jak już sobie kupię, nie wiem, jakąś chatę i będę miał odpowiednio dużo na koncie, ale tak, no nie narzekam jakoś specjalnie, nie? Jak będzie hiperinflacja, to będziemy mieli wszyscy miliardy. To, znaczy wiesz, to na koncie. W jakiejś bardziej, że tak powiem, stabilnej walucie myślę niż w złotówkach, nie? To jest zapobiegliwa sytuacja, dlatego on tyle zarabia, a cała reszta zarabia 1/3 tego. Dzięki ci wielkie, słuchaczu. No i da się, nie przedstawiamy nawet po się. Studiu. Możecie dzwonić na nasz numer 222-195-321. To teraz odbiorę kogoś, kogo kompletnie nie znam, czyli tak zwany private unknown number. Witaj, słuchaczu, czy jesteś z nami? Jesteś na kontestacji. Witam. No, dzień dobry, ścisz troszkę radio i powiedz nam, ile zarabiasz. Witam Cię Hugo, witam Cię Martynie, bo muszę to tutaj na drugim komputerze, a próbuję jakoś się wami porozumieć, bo to nie mówię jakości. Słuchajcie, tak, zarabiam teraz kilkanaście tysięcy, już mam, jestem też freelancerem, mam działalność, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć o pewnej logice, którą zrozumiałem, jak byłem urzędnikiem, potem założyłem prywatną działalność. Halo, halo? No, słyszymy cię cały czas, dawaj. Dobra. I teraz udało mi się jakoś wyłączyć tą drugą radykę. I słuchaj, poszedłem, było to tak, że przedtem byłem urzędnikiem, także tam na podwyżki zależało od też tam nie stażu pracy, czy od, znaczy nie zależało zupełnie od tego, ile się wypracowało, bo tam jako urzędnik to ten mistrzek nie wypracowywał. A potem wyjechałem na zachód, taki czas, niecały rok, wróciłem i zatrudniłem się też jako freelancer w takiej firmie. I pierwszą moją wypłatę to było jakieś 10 lat temu, to wtedy było dosyć dużo pieniędzy, to jakieś 2,5 tysiąca złotych. Ale tak widziałem, że powiedzmy po miesiącu wszyscy koledzy, którzy tam już dłużej pracowali, praktycznie ciągle chodzą, bo tam była kobieta właścicielką tej firmy, chodzą do tej szefowej, o podwyżki ona rzeczywiście im te podwyżki dawała. To pomyślałem sobie, być może ja też pójdę. Poszedłem do niej po miesiącu pracy i mówię, przy panią chciałbym podwyżkę. Ona tak na mnie spojrzała, a skąd panu taki pomysł do głowy wpadł? No, tak bym chciał podwyżkę, żeby mnie coś zarabiał. A ona powiedziała, no ja nazywam się inaczej, ale też jestem Janem Kowalski akurat tutaj. Mówiła, panie Janie, a co się takiego zmieniło w tym miesiącu, że teraz pan na przykład nie chce już zarabiać 2500? A ja powiedziałem, no tak, że nic się nie zmieniło praktycznie. No jak się nic nie zmieniło, no to nie mogę dostać tej podwyżki. Mówię, no dobra, to pani, a co by się miało zmienić? Mówię, no na przykład co, jeżeli mógł pan, coś więcej pan zrobił dla firmy, coś pan się więcej czegoś nauczył, ma pan jakieś lepsze doświadczenie, lepsze ewentualnie uprawnienia, to wtedy możemy o tym rozmawiać. Zrozumiałem to bardzo szybko. Następnym razem dołączyłem już do mojej działalności, te, które tam prowadziłem, jeszcze na przykład kolejny element. Po tym miesiącu poszedłem do tej pani i dostałem od razu podwyżkę 200 zł wtedy. Tak cały czas kolejne miesiące, w sumie przez 9 miesięcy, dostawałem już 1000 zł więcej. No, proszę, jaki pracodawca. Tak, też mi się udało, ale i właśnie to jest ta różnica, bo w tym momencie, zaraz, i mówiliście o górnikach, czy tam słuchacz mówi o górnikach. Tak. To jest tak, że oni wychodzą, czy tam ktokolwiek, nie wiem, tutaj akurat ja mieszka w Niemczech, to kolejarze, wychodzą sobie na ulicę, urodzi im się, że na przykład chcą mieć 7% więcej, nie wiadomo dlaczego i na przykład wychodzą na ulicę i oni chcą to mieć, niezależnie od tego. Ty go pytasz, co się zmieniło, a on nic się nie zmieniło. On mówi, no się zmieniło to, że chce więcej. Tak jak ja kiedyś, rozumiesz? To było to samo. Pytam się, co się zmieniło? Czy więcej pracujesz, czy jesteście bardziej efektywni, bardziej wydajni, szybciej pracujecie, ewentualnie macie jakieś pomysły na innowacje, bądź cokolwiek innego, co by wpływało, mogło wpłynąć na to, że więcej jesteście, więcej możecie zarobić. A tutaj nie ma absolutnie takiej zależności, nie? Tutaj w tym przypadku. I to jest to, czego ja już dzisiaj nie rozumiem. A mówię, kiedyś tak też myślałem podobnie. No, to jest mądry głos, muszę ci powiedzieć. Jak nam możesz wysłać na adres redakcja@kontestacja.com swoje namiary, to może ci coś wyślemy po tej audycji. Dzięki ci wielkie. Co myślisz o tym, Martin, takiej postawie? Tego pracodawcy, tej kobiety? Nie wiem co, ja oglądałem się też w państwowych firmach różnych dziwnych zasad. Także, to nie była państwowa firma. A to nie była państwowa? Gość mówi nie na czacie, tylko na tym forum, a ja pracuję w firmie ochroniarskiej, już drugi ochroniarz, i mam tylko 3.30 na godzinę. Skandal. Skandal. Skandal. Skandal. I co w związku z tym, że skandal? Właśnie. Trzeba nagłośnić, nie? Bo... Zmień pracę. Może... No, nie, to za proste. Może nie w firmie ochroniarskiej, może gdzieś indziej. Wiesz co, to on ci powie, ale ja się uczyłem na ochroniarza. No. 10 lat się uczyłem i teraz nie potrafię po tych blokowiskach innego. Waląc w ryj wszystkim. Bardzo podobne zdanie. Dolnośląski nauczycielka, 10 lat stażu, 3 stopnie awansu zawodowego. Czy trzeci stopień, tak, trzeci stopień chyba. 2 fakultety jeszcze. Uwaga, i 1785 zł. Porażka, jak dodaje nauczycielka. To przez te fakultety powinno być więcej. To powinno zrobić 13 fakultetów. To może wtedy będzie 1815 zł. No, bo jak się zatrudnia na przykład tłumacza, a on jest jeszcze dobry w zamiataniu, to powinien mieć w związku z tym więcej, jeżeli tłumaczy, może, bo jeszcze umie zamiatać. Może jak będzie... Może nie zamiata i... 65 lat stażu, to może już będzie 2114 zł. Żeby były 14 fakultetów, to za każdy fakultet się coś tam należy więcej. Mnie ostatecznie to się bardzo podoba. O, to odbierzmy osobę, której chyba nie odbieraliśmy, ale przynajmniej ja jej nie kojarzę. Witaj słuchaczu, jesteś na antenie Kontestacji. Powiedz Jan Kowalski znów dzwoń. Tak. Albo Janina Kowalska. Panie Janeczku, halo? Czas coś powiedzieć mądrego. Czas powiedzieć, ile pan zarabia. Halo, halo? Halo, halo? No, jesteś. Słuchaj, teraz cię słychać doskonale. Powiedz mi... Witam, ja mam pytanie takie, czy będzie jeszcze audycja Essence? To jest doskonałe pytanie. Należy ją wysłać to pytanie na adres redakcja@kontestacja.com, bo nie wiem. Dobra, to ja później wyślę. No i to chyba tyle, dziękuję. A powiedz mi, ile zarabiasz jeszcze, skoro już tu jesteś. No nie zarabiam. A chcesz? No, chciałbym, no. To czemu nie zarabiasz, skoro chcesz? 18 się nie ma. No to, a to jaki to jest przychód? To jest przeszkoda w zarabianiu w dzisiejszym świecie. No chyba trochę jest, nie? No pracy się nie znajdzie. No, a umiesz obsługiwać internet? No, umiem. Umiesz sprzedawać na Allegro, na przykład? No, umiem. No to czemu tego nie robisz? Czemu tak nie zarabiasz? No nie wiem, no nie mam jakoś pomysłu. Czyli nie... O, i to jest przeszkoda, to już tak. Tak. A Martin? To już jest przeszkoda, jak się nie ma pomysłu. Ale to, że się nie ma 18 lat, to nie jest żadna przeszkoda. Czyli trzeba pomyśleć po prostu. Czego ludzie potrzebują? No nie wszyscy muszą od razu zarabiać. Mogą sobie na przykład spędzać czas pijąc piwo i grając w grę na przykład. No mogą, ale on chce, ale on chce zarabiać. To nie tak, że a, on nie chce. To co innego. Powiedział, że on chce. No, okej. No. Tak, to. Dzięki ci wielkie. To był słuchacz, fan, miłośnik audycji Essence, która... Być może będzie, być może jej nie będzie, ale ja nie wiem, jak będzie teraz. No to pan, kolejny słuchacz. Pan Jan. Pan Jan Kowalski, witaj. O, dzień dobry. O, cześć. Chyba się dodzwoniłem w końcu. No, oczywiście, jesteś na kontestacji. No, spoko, już zapomniałem nawet, że dzwonię. Możesz teraz się pochwalić albo ponarzekać na swój los. Ile pan zarabia, panie Janie kochany? Więc tak, zupełnie nie wiem, o czym jest audycja, bo nie działa mi niestety online, ale ja zupełnie inną rzecz chciałem. To dobra. A propos Contest Campu, Ewa, przedstaw się, bo w ogóle jesteśmy w dwójkę. A, jesteśmy właśnie we dwójkę, mówi no. Ewa. Cześć, Ewa. Bo my we Wrocławiu mieszkamy i no. Dzwonimy w takiej sprawie, bo w sumie wybieramy się na Contest Camp i wpadliśmy na pomysł, że moglibyśmy zrobić przed Contest Campem taki mały rajd rowerowy, żeby pojechać na sam Contest Camp. Nie wiem, co myślicie dobre. O tym. To jest dobry z Wrocławia? Pomysł. Tak, z Wrocławia. Mamy już pewne doświadczenie, bo 2 lata temu zrobiliśmy taki objazd nad morzem. Mhm. 2000 kilometrów rowerem. Prawie jak Martin. No ja tylko, że ja nie rowerem. Rowerem jest fajnie też, ale to więcej osób trzeba jechać, żeby było... I właśnie w związku z tym szukamy chętnych. Tak. Czy może moglibyśmy ktoś chciałby na przykład, nami pojechać? Moglibyśmy mieć flagi przypięte do rowerów. Ulotki. Ulotki byśmy rozdawali, może jakiś megafon. No i to jest dobry pomysł. Powiem wam tutaj, Wrocław, na trasie Wrocław-Warszawa znajduje się Ostrów Wielkopolski, Kalisz tam powiedzmy obok Ostrzeszów, trochę. Ostrzeszów, Łódź. Łódź właśnie, tam Sochacze, Sieradz. To bliżej. Tak dalej. Także wszystkie te osoby, które są gdzieś stamtąd, to czemu nie? To zróbmy taki tur. To napiszcie na adres też redakcja@kontestacja.com z tym pomysłem, gdzie tam chcecie, może tak trochę planu, tak, jakieś parę zdań. Jeszcze właśnie omawiamy i zastanawiamy się nad drogą, bo myślimy o ominięciu tych wszystkich głównych dróg, takich jak tam trójka czy ósemka. Chodzi o to, żeby przeżyć. Właśnie. To jest dobry plan. No. Myślimy, żeby cała podróż była jak najtańsza, więc noclegi raczej pod namiotami, ewentualnie jakaś tańsza agroturystyka, w zależności od kondycji. Myślimy, że będziemy pokonywać około 50 km dziennie. No, myślę, że więcej. Jak się uda. To jest taki program, powiedzmy, minimum. I ile to kobiety czasu też mogą. Ile to czasu wtedy zajmie dojazd taki? To jest według wstępnych szacunków 300 km, więc powiedzmy tak 5 dni. Tak powiedzmy 5 dni, tydzień. No tydzień tak. Myślę. O, ty tak. Masz taki... Aha, i planujemy powrót pociągiem, tak. Dlatego że mamy urlop, prawda? I jesteśmy ograniczeni czasem, nie mamy wakacji. No, to nie widzę, żeby coś, cokolwiek stało na przeszkodzie, żeby coś takiego zorganizować. Także napiszcie do nas, to my z kolei tam umieścimy na stronie już pod Contest Campem i będzie wtedy. Mi się to bardzo podoba, to publicznie. Jest rewelacja. I się będą ludzie zgłaszać, tylko tam powiedzcie właśnie też jaka trasa i tak dalej, żeby się mogli dołączyć w trakcie. No, to znaczy trasę tam można sobie zaplanować jakoś, nie? Jak tam będą jakieś wioski po drodze, to zawsze można zboczyć kawałek, no nie? Tak, ktoś zawsze może dojechać, także to nie problem. Ale tak, no właśnie, może ktoś się dołączy na trasie, może ktoś do nas dojedzie. Właśnie. Bo im więcej osób, tym lepiej, no, mi się tym wydaje. Lepiej, właśnie. To jest aktywna postawa. Także dzięki ci wielkie, Pawle. Mogę powiedzieć, że jesteś Paweł, bo nie mówiłeś o swoich zarobkach. To dobry pomysł jest, patrz, na to nie wpadliśmy w sumie. Nie wiem właśnie, to też głupi jestem. Dlatego, że nie mam roweru. No ja mam składany taki. No ale to by ci trochę męczące chyba było. Ale nie mam jak pojechać, bo oni właśnie do Warszawy będą jechać, a ja z Warszawy to gdzie mam jechać? Halo? Głupio. Cześć słuchaczu, jesteś na antenie kontestacji, możesz nam powiedzieć, ile zarabiasz? No i tam Marek z tej strony. Cześć Marku. Cześć. Co tam? A nie, czy porozmawiacie o zarobkach? No. Pół godziny temu? Tak, to i powiedz nam, ile ty zarabiasz? Nie zarabiam dużo, nie zarabiamy dużo razem z moją żoną, Martą, ale jesteśmy zadowoleni z tego, bo robimy to, co lubimy. A co robicie? My jesteśmy instruktorami tańca. No, proszę, czyli nie widzicie potrzeby zmiany swoich zarobków? Nie. Też jesteśmy zadowoleni w tym momencie. Jakby było mniej, no to rzeczywiście byłoby gorzej, ale w tym momencie się utrzymuję to na jednym poziomie. Tak powiedzmy razem, no jak się tam uda, dobry miesiąc, to mamy 2000, mniej więcej. I nam to wystarcza, więc wiadomo, że fajnie zawsze by było dostać więcej, ale na razie nie narzekamy na to, co mamy. Poza tym mówię, robimy to, co... Nie jesteśmy zmuszeni do żadnej pracy, tylko robimy to, co lubimy najbardziej, więc myślę, że to jest też bardzo ważne. A co powiesz człowiekowi, który zarabia 2000 i mówi, że to jest straszna porażka życiowa dla niego? No to jest dla mnie porażką życiową był wybór pracy jego w takim razie. No. O, dobrze powiedziane, podsumowane. Bo wiesz, mówię, ja mógłbym zarabiać nawet jeszcze, no ciut mniej jeszcze też nie byłoby tak źle, ale my robimy to, co lubimy. My idziemy do tej pracy, no chcemy, bardzo, no co, nawiązujemy też, nasza praca wiąże się z tym, że mamy kontakt z ludźmi, że możemy sobie z nimi porozmawiać. Ci ludzie się inaczej też zachowują, bardziej się otwierają na tych zajęciach, które my prowadzimy. To są w większości potem już nasi znajomi. Więc jest to naprawdę, dla nas jest to cudowna praca. Jeżeli ktoś dobra sobie pracę w ten sposób, że zaczyna na nią narzekać, to powinien zmienić pracę, a nie narzekać, że jej, jaki ja biedny jestem, bo ja zarabiam tylko tyle. Jesteś biedny, bo nie myślisz i zamiast zmienić pracę, to starasz się zmieniać coś, co nie należy do ciebie, do twojej dyspozycji, powiedzmy. Zamiast się nauczyć czegoś, co jest potrzebne na przykład wtedy, bardziej, no, wyżej wycenione. Nie, oczywiście, ja uważam, że ludzie, którzy tak zasłaniają się tymi tytułami i fakultetami, wiadomo jakimi stopniami, to znaczy, że tak naprawdę nie wiedzą, co robią, chcą robić w życiu. Oni chcą zdobywać chyba tytuły, nie wiem, jakieś tam stopnie naukowe, czy różne moje boje. A zapytasz tego człowieka, kim on jest, to on ci... No ale ja mam tytuły, no. A co potrafisz? Co pan potrafi? Magistrem nie, no, on, jestem. Nie, pan... Co potrafisz? Magistrem. Dokładnie, tak. Ja nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś w odcinku Kiepskich było takie, że wysłali właśnie tam, żeby kupili magistra. No to... Bo, to przyprowadzili takiego magistra, który właściwie nic nie robił, tylko czytał. Kurczę, to dobrze, bo mi się ściągnął. Bo potrzebny był im magister do jakiejś pracy, no to przyprowadzili im magistra, prawda, i tylko czytał, tam ulotki czytał, wszystko czytał i wyrzucili go, bo już nie miał nic do pytania. Dzięki ci wielkie. To był tancerz w kontestacji. No tego mi było trzeba. We'll be right back. Jestem pracownikiem fizycznym, pracuję już 23 lata. 23 lata już pracuję? Na rękę mam 1060 zł. Szaleństwo. Słabo się rozwija. Po zrobieniu, to strasznie słabo. 23 lata i 1000 zł zarabiać? Jak można przez 23 lata nic nie zrobić w życiu w tym kierunku, żeby zarabiać więcej? No po prostu co on robił przez te 23 Jeżeli lata? Jeżeli chce. Bo, klał wódkę? Bo nasz słuchacz nie chciał i on nie musi robić. No jak nie, no ale no bez jaj, nie wierzę, że nie można przez 23 lata, choćby pracować po 12 godzin dziennie, nie spędzić chociaż trochę czasu, żeby się jakoś podnieść swoje umiejętności albo nauczyć się czegoś, albo no kurde, kurs jakiś. Kurde, to jest przecież niemożliwe. Po zrobieniu opłat kontynuuje ten tam czy forumowicz, forowicz. Nie mam z mojej pensji nic. Się dziwię, że w debet nie popada co miesiąc. Ja mam taki dziwny wpis. Ty mi to wytłumacz, co to znaczy. Uwielga, czytam. Proszę. Krótkie. Inter, CRS, Białystok, 1500 zł, śmiech na sali. Nie mam pojęcia, co on miał na myśli. Co to robi i za co? Zarabia za to, że śmiech na sali robi, czy co? Śmieje się na sali i mu płacą 1500? Co to jest Inter CRS, Białystok? Już nie wiem, co nie to wiem. Jest. Odebrałbym kogoś jeszcze, ale nie, jakoś muszę czegoś podsumować, ten dalej to mam. Trzeba, ale ja mam tutaj, tu jest taki częsty wątek, co nie mówimy o nim, proszę. Wyjechać z Polski, piszą, na przykład taki wpis. Ja żałuję, że będąc młodym nie wyjechałem z tego bagna. Swoje dzieci będę namawiał na wyjazd z Polski, choćby miał starość spędzić w samotności, zachciało mi się być patriotą. Nie pal, synu, nie pal. Ja nie wiem, a co, starszych nie wpuszczałem do samolotu, czy co? Nie wiem. Nie można wyjść. Limit wieku jest. Co? Więc jak gość siedzi, to oczywiście jego dzieci też będą siedzieć najprawdopodobniej. Chyba że same pomyślą, że nie chce być taki jak ojciec, nie? No. I siedzieć w Polsce. To jest czasem, ale trzeba kieszonkowo im zabrać, wtedy zabiorą się za robotę. No, ale fakt, że dużo ludzi pisze, że są za granicą, zarabiają w ogóle dużo więcej. I wszystkich namawiam, żeby wyjeżdżać. Może tak. Też powinniśmy namawiać. Są takie głosy. A my jesteśmy, bardzo dużo. Jesteśmy za granicą, no jesteśmy. No niby jesteśmy też trochę, częściowo. Nie będę mówił, ile zarabiam, bo ja się, jestem nieanonimowy niestety dzisiaj. Więc. Bo ja jestem jedną nogą w Londynie, drugą w Krakowie, a trzecią w Warszawie. Ta trzecia noga zwłaszcza, to taka warszawska noga. Odbierzmy Jana Kowalskiego, jest teraz z nami na antenie. Cześć, Janku. Nie Jan Kowalski, tylko Adam Nowak. A Adam Nowak. Przepraszam, to ten drugi, tak. Ile pan zarabia, panie Adamie? Cześć. No, ja obecnie pracuję w korporacji informatycznej. No, dostaję 3200 na rękę jako ten tester oprogramowania. To bo jeszcze mogłem trafić, ale to nie z Motorola, tak? Tak nie. Okay. Jako, że anonimowo mówimy, to też nie chcę mówić nazwy firmy. Oczywiście. I jesteś zadowolony, czy nie? Powiem tak, spokojnie starcza z miesiąca na miesiąc bez problemu, także nie narzekam. Nie widzisz potrzeby zmiany swojej sytuacji? Myślę o tym, ponieważ że tak powiem, życie, bo jestem z Wrocławia, życie we Wrocławiu jest trochę drogie i to starcza spokojnie, jeżeli sobie żyjesz z miesiąca na miesiąc, tam odłożysz na jakieś wakacje czy coś w tym stylu, ale żeby na przykład mieszkanie kupić czy coś w tym stylu, no to kredyt 30 lat cię jedynie ratuje, no nie. Albo wynajem po wsze czasy. Tak, albo wynajem po wsze czasy, tak. To ja jeszcze praktykuję ten właśnie. Ja chyba też będę. Mhm. Jeszcze chciałem się odnieść co do tego wykształcenia tych magistrów, inżynierów. Chciałem powiedzieć, że ja na przykład zrobiłem inżyniera w prywatnej szkole, gdzie, no, szczerze powiedziawszy, jak widziałem, jacy ludzie to kończą, praktycznie zachodzenie, dostawali tytuł inżyniera, no to się nóż w kieszeni się otwierał, ale jak szedłem tutaj pracować do tej korporacji, to na rozmowie kwalifikacyjnej było tylko tyle, że jaki tytuł inżyniera, okej, dobra, siadaj. I zadania testowe, 12 zadań, później 1,5 godziny rozmowy i same pytania techniczne. Nikt się nie pytał, co tam w szkole miałem, jakie na jaką ocenę pracy inżynierską zrobiłem. Liczyło się tu, teraz, co umiesz, pokazuj i my cię zatrudnimy, jeżeli się wykażesz. Jeżeli nie, no to dziękujemy, do widzenia. No ja myślę, to normalne jest we wszystkich zawodach, tak też miałem we wszystkich swoich. No, jak chcę właśnie powiedzieć dla tych, którzy myślą, że zrobią magistra, czy zrobią inżyniera i im się wydaje, że praca sama przyjdzie, no nie, to jednak... No to muszą być ludzie bez wyobraźni kompletnie, no jeżeli oni by byli pracodawcą, to co by ich obchodziło to, czy człowiek ma papier? Oni potrzebują pracownika, co będzie zarabiać, nie? Tak, tak, tak. Jeszcze co do tych zarobków, co tam było, że 1100, 1200 zł, powiem tak, moja dziewczyna pracuje w Piotrze i Pawle. To jako takie podrzędne stanowisko, tam kasjer tam na sklepie coś tam robi. Mhm. I oni spokojnie tam są w stanie wyciągnąć 1500 na miesiąc. A to było tak samo, bo ja kiedyś pracowałem rzeczywiście na kasie w jakimś hipermarkecie, jak byłem młody i piękny. I to właśnie były takie, no to było lat temu jeszcze bardzo dużo. I wtedy rzeczywiście 1500 nawet, wiesz, tam ludzie wyciągali sobie spokojnie. Także ja nie rozumiem to rzeczywiście tych jakichś tysiącowych pensji. No, spadły pewnie zarobki, bo pełno ludzi tam jest, no to popyt i podaż, nie? Myślisz? Ale właśnie sęk w tym, że na przykład u niej w pracy cały czas poszukują ludzi, bo jest duża rotacja, nie wiem, ludzie odchodzą, nie wiem czemu, ale... I cały czas poszukują, cały czas przyjmują praktycznie ludzi, no nie? No i nie widzę, żeby tam było jakoś specjalnie ciężko się dostać, nie? No to dokładnie. Jak ja pracowałem na kasie, to szkolenie trwało 3 dni. Dwa, trzy dni właśnie, dokładnie. No, dokładnie. W tym czasie tak, człowiek stawiał się pełnowartościowym pracownikiem. Jeszcze chciałbym taką jedną refleksję tutaj rzucić. Dawaj. Ja was słucham praktycznie od wpół do dzisiaj i tak do tej pory, co wszyscy praktycznie zadzwonili, to IT było. Ja nie wiem, u mnie, no ja też pracuję w koncernie, w korporacji IT i praktycznie wszyscy, nie wiem, 70-80% ludzi, którzy są z IT, z tej branży, oni są za wolnością, popierają, nie wiem, Korwina, UPR, znają tę ideę, no. Nie wiem, czy to jest takie środowisko specyficzne. Oczywiście, bo to jest praca u tych ludzi wpłynęła na wykształcenie się logiki dużo i fałdowanie mózgu, więc to po prostu chyba normalne, nie? To znaczy, to po prostu są logiczne wnioski z analizy z całej rzeczywistości dookoła nas. Coś, czego nie posiadają na przykład dziennikarze, czyli osoby, które są w mojej branży z kolei troszkę tak, bo ja z niej się trochę wywodzę i tam z tą logiką to już bardziej na bakier. No bo praca nie wymaga logiki dziennikarza. No niespecjalnie właśnie wymaga. I tam ludzie, którzy na przykład narzekają, że mało zarabiają, bo oczywiście też jest takich od groma, no to zastanawiałem się, co właściwie, jak zdobyć podwyżkę lub gdzie się przenieść, gdzie cię przyjmą. I nie wychodzą z założenia takiego, że najpierw musisz coś umieć więcej. I oni do końca życia właściwie, znaczy nie do końca życia, ale no umieją tylko i wyłącznie redagować teksty. I oni uważają, że ktoś za to redagowanie tekstów da im jakieś większe pieniądze kiedyś. No nie da im. Ja wam jeszcze tak powiem, że no teraz jestem bardzo zadowolony z wypłaty, ale żeby wcześniej dostać taką wypłatę, na przykład to zacząłem pracę już na studiach, studiowałem dziennie, już praktycznie pół roku studiowałem, ostatnie pół roku studiów, kiedy miałem pracę inżynierską, to już pracowałem też w normalnej firmie i tam na przykład miałem około 1800 zł pensji, no nie, no to we Wrocławiu to jest tylko tyle, żeby się utrzymać, no nie, wiadomo, no ale rok czasu tam się przemęczyłem, że tak powiem, i to doświadczenie też zaważyło, że miałem rok czasu, miałem bardzo dużo ciekawych projektów. To zaważyło na tym, że mnie zatrudnili w tej firmie i mi dali praktycznie dwa razy większą pensję, no nie? Mhm. Także też mi się wydaje, że jeżeli pierwsza praca, no to mi się wydaje, że musi być troszeczkę niższą, a jednak też właśnie to doświadczenie się liczy, bo jak rozmawialiśmy na rozmowie kwalifikacyjnej, to właśnie opowiadałem o dużo różnych ciekawych rzeczach, które ich zainteresowały bardzo, no nie? Ja w ogóle mam wrażenie takie, że za pierwszą pracę powinno się płacić. Ten człowiek nie powinien dostawać żadnych pieniędzy, który przychodzi na przykład po tych studiach nieszczęsnych, tylko powinien przychodzić i płacić za to, że on w ogóle tam może być, bo przeszkolenie takiego człowieka to jest strasznie duża praca i zawracanie dupy wszystkim innym pracownikom, którzy już coś umieją tam w tej firmie. Po drugie, ten człowiek zwykle nie reprezentuje sobą wiele, bo go niczego nie nauczyli na studiach albo gdzie tam w jakiejś innej szkole był. i ten człowiek jeszcze ma czelność żądać w ogóle pieniędzy, a czasem w ogóle niebotycznych pieniędzy, jak z tego, co ja pamiętam, niektórzy żądali tam po 4 tysiące złotych czy 5 tysięcy złotych przychodzi. U mnie tak samo było też, że jak rekrutowaliśmy nowych ludzi, to programiści, którzy najmniej umieli, byli tylko po studiach, po UJ-cie, żądali z kwot jakichś z księżyca wziętych, ja nie wiem, nic nie umieli, kompletnie nic. Proste programy wykładali się, robili jakieś debilne błędy zupełnie. No, jeżeli ten człowiek się czegoś nauczy i zacznie rzeczywiście fajnie pracować, to powinna ci jego pensja wystartować w niebiosa, ale nie na początku bynajmniej. Dzięki ci wielkie, Adamie Nowaku. To był Adam, który mówił o tym, jak jego kariera życiowa się toczyła. 22.11. Przeciągamy troszkę, ale temat jest ciekawy. Nawet się rozwinął, muszę ci powiedzieć, bo mi się wydawało, że taki bezpłciowy będzie na początku, jako że nikt nie dzwonił. To jest taki zawsze taki stres u prowadzącego. Nikt nie dzwoni, znaczy, że co się stało, że mnie nikt nie słyszy. To ty tak masz, do mnie ciągle dzwoni. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolacji. Nie będzie jadł. O nie! Ja już mogę zjeść. Daliście się wycyckać przez tą waszą zasraną demokrację po polsku. Na zachodzie za takie płace jaja by im urwali. Im, czyli pracodawcom. Szczególnie przez ukreskowane związki zawodowe. No tak, to tylko wyłącznie dzięki związkom zawodowym za granicą się więcej zarabia, prawda? Tylko i wyłącznie. To jest kolejny głos z portalu Hot Money, z forum, gdzie człowiek zadał pytanie, ile zarabiacie, i wywołał tym w dyskusję taką, jakiej mało od dawna widzimy w polskim internecie. W tej chwili jest tam 1950 odpowiedzi, czyli prawie 2000 odpowiedzi. No proszę, to wzburza ludzi. A mi tutaj się na tej stronie jakiś link pojawił, jakiś tak skojarzył mi system z hotmoney.pl do wpisu pod tytułem Gówniane życie Polaka. Co ciekawe. Ciekawe dlaczego, nie? Już się zaczyna tak. Całe życie przeciętnego Polaka można ująć w dwa sugestywne słowa. Gówno i dupa. I tu tam kilka przykładów. Całkiem ciekawych. Kilka przykładów. No na przykład poranek. Budzisz się i myślisz, że zaczął się gówniany dzień i trzeba wstawać. Patrzysz w lustro, a gęba pamięta jak dupa. No i tak dalej leci. Tak. Ubierzesz jakieś gówniane ubranie, żresz jakieś gówno na śniadanie, idziesz do gównianej roboty. W robocie, jak to w robocie, szef to zwykła dupa, która wymyśla ci jakieś gówno do zrobienia. Ja myślę, że to jest bardzo dobry obraz tego, jak Polacy widzą swoje życie. Czekaj. Nie sądź? Może byś się wzięła do pracy. No, ja tak myślę. Może jaki newsik mały z dziś. Mój czy twój? Mój. Proszę. Czy mamy cię jakoś podprowadzić? Nie, dygresyjka mała. Bo ja sobie paszport chciałem zrobić, więc w Polsce to jest tak jak nigdzie na świecie, tyle komfortu, że po prostu urzędnicy nas tak lubią, że chcą się spotkać z nami osobiście. Więc ja muszę jeździć z Warszawy do Krakowa po to, żeby najpierw złożyć, potem jeszcze raz, żeby odebrać. Z Londynu, tak? I przy składaniu oni mi dali taki papierek, bo nowoczesność idzie, pewnie dostali z Unii 2 miliony czy ileś na to, www.paszporty.msw.jagov.pl jest link. No. To jest bardzo ciekawy link, powiem. Co tam, jest? Nie. Więc nie wiadomo, co tam jest, bo on przez większość dnia nie działa. Dziś zaczął działać koło 20 z groszami, tam później trochę. Tuż przed audycją zaczął działać, w końcu zaczęło coś czytać. No i właśnie wszystko, co tam jest, to tylko, że się wpisuje numer i mi napisało w końcu The passport is awaiting collection, bo po angielsku nie wiem, dlaczego się włączyło. I to tak obciąża bazę, tak? Tak. I cała ta strona to jest właśnie, to są dwie strony. I to się nie może wczytać. Przez całą większość dnia nie działa, nie wiem, przeciążone czy co, ale jedna strona prawie grafiki nie ma i to się tyle ładuje, że po prostu... No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę pana. To jest, panie Janie, no tak. Słuchajcie kontestacji. Kontestacja to jest radio ludzi wolnych, czyli takich, którzy potrafią zadawać pytania gdzie indziej niezadawane. Możecie nas znaleźć na stronie www.kontestacja.com przez 24 godziny na dobę. Nadajemy naszą audycję, naszą ramówkę, nasze radio tak nadaje. A poza tym możecie ściągnąć wszystkie audycje z naszej strony, jeżeli nie mieliście czasu wysłuchać ich tak na żywo, tak jak są. Tak, no. Także na dole strony jest wszystko do ściągnięcia. I co ciekawe, Radio Kontestacja nie narzeka wcale na brak pieniędzy, ponieważ są one dostarczane przez naszych sponsorów. A sponsorem może być każdy z was. Znaczy właściwie jak zacznie narzekać, to wtedy po prostu zamknie radio i przestanie, znaczy nie będzie narzekać, tylko po prostu zajmie się czymś innym wtedy Kontestacja. Ale na razie... Narzeka trochę, że jest mało. No to po co? Nie wiem, żeby było więcej. Jak będzie za mało, to wtedy zamkniemy po prostu radio. Więc, jeżeli chcesz przyczynić się do istnienia Kontestacji i nie tylko istnienia, ale i dalszego rozwoju, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna. Kolumna to jest takie coś, co się ciągnie w dół, jak papier toaletowy. I tam są spisani wszyscy sponsorzy. I tam możesz dorzucić. Kliknąć na kliknij i zostań sponsorem i dorzucić nam parę złotych na prowadzenie tego radia, ponieważ utrzymuje się to tylko i wyłącznie właśnie z tych darowizn, to radio. I jak widać, w tym miesiącu mieliśmy bardzo dużo darowizn na piwo dla wszystkich właściwie chyba. Właśnie widziałeś, co się dzieje? Ja nie wiem, jak my to technicznie teraz zrobimy. Ja myślę, musimy... to bardzo proste, po prostu stawiamy piwo każdemu prowadzącemu, który pojawi się na Contest Campie. O, brawo, tak trzeba zrobić będzie. Bo ja jeszcze myślałem, żeby wziąć motor i jeździć po całej Polsce teraz z piwem dla każdego, ale... Benzyna skończy po 100 metrach. Chyba, że inny sponsor da na piwo dla Martina, żeby jeździł po całej Polsce i dawał wszystkim piwo, znaczy na benzynę czy coś. Na akcyzę do benzyny. Nie. A widziałeś jeszcze, dotacja nam dała z Unii Europejskiej na coś. Na co? Ale no, nam dała dotacja. Dała nam, sponsorowała kontestację, dotację. No to gratulujemy dotacji. No niestety to kilka tysięcy razy mniej niż radio konkurencyjne miała. Ale to wiesz, ale też ale to, mniej to. Wydajemy. Będziemy mieć najwyżej gorsze mikrofony. O kilka tysięcy razy mniej pewnie też wydajemy. Będziemy mieć o kilka tysięcy razy mniej gorsze mikrofony. Jest z nami Jan Kowalski na antenie. Cześć. Coś, jesteś przytłumiony z deka, ale możesz teraz coś głośniej powiedzieć do mikrofonu, może będzie cię słychać. Może to już to zagłuszanie, jak w Radiu Wolna Europa. To tylko słuchacze by zagłuszali. I uwaga, ostatnia próba. Czy... Możesz coś powiedzieć na antenie w kontestacji? Nie, to zadzwoń jeszcze raz. Tu Londyn, Radio Kontestacja. Jak podłączysz mikrofon, odbierzmy numer, który jest całkowicie nieznany. Cześć słuchaczu, czyli cześć Adamie Nowaku. Cześć, jestem Adam Nowak. Już dzwoniłem wcześniej. Witam jeszcze raz. Mam taką, jeszcze chciałem coś powiedzieć, coś mi się przypomniało. Bo też czytam różne fora internetowe i tam jest o zarobkach księży, czy w zarobkach klerów, że oni tak jak strasznie dużo zarabiają, a tak naprawdę nikt nie wie tego, nikt nie może sprawdzić. Bo nie wystawiają faktur, nigdy tam przyjdzie Martin, będzie chciał wziąć ślub kościelny, to nikt mu faktury nie wystawi za to. A po co to ustalać? Tak, znaczy, ale tego to krążą o tym mity. Ale powiem ci, teraz właśnie wróciłem ze Stanów i tam byłem w kościele i w kościele przy wejściu dostajesz taką kartkę. I na tej kartce jest napisane, taki wydruk to jest z komputera, ile zebrali na ostatni mszy i co te pieniądze dali. Także no, w Wielkiej Brytanii też to widziałem. Tak. Też, a to świetnie. A to w Polsce? A to świetnie. W Wielkiej Brytanii nie chodziłem do kościoła. Mi się nie podoba. Czemu ci się nie podoba? Mi się czemu nie podoba? Nie podoba? Tak. Nie podoba mi się, bo to całe spotkanie potem się robi, no nastrój się robi, klimat tego całego spotkania jakiś taki dziwny, biznesowy. Jakiś, tak jakby z założenia się zakłada, że ci, co przychodzą, będą podejrzewać tego, co mówi, o to, że on ich oszukuje. Takie jakby od razu założenia, że gdzieś tutaj jest oszustwo, więc trzeba na wszelki wypadek powiedzieć, że to nie jest oszustwo, jeszcze na papierze to udowadniać jakoś. Ja zaufania myślę, nie ma po prostu, wiesz. Dobry przykład. Znaczy, wiesz, myślisz, że teraz tak, w Polsce jest zaufanie w tym sposób? No jak nie ma, to trzeba, to się nie przychodzi. No wiesz, jak się nie ma zaufania, to po co nam przychodzić? Jak się ma, to po co papiery? Powiem ci tak szczerze, że nie, jakoś nie uczęszczam często do kościoła, natomiast mówię, tam akurat tam dwa tygodnie, tydzień temu byłem sobie na takim mszy. Warto tam iść choćby na takie doznania artystyczne, bo świetnie jest tam msza prowadzona, ksiądz jest świetnie przygotowany, dodatkowo cała ta otoczka, jeśli chodzi, taki świetnie merytorycznie przygotowany i bardzo świetnie potrafi poprowadzić mszę, zdecydowanie lepiej niż, no jak taki konferansjer, co chwilę wybuchają salwy śmiechu, takiego zadowolenia szczerego, ale jeszcze dodatkowo jest super otoczka muzyczna jest zrobiona, także no cała ja rozumiem, tylko muzyczna... tak samo można dokładnie opisać występ estradowy Fedorowicza albo na przykład dokładnie sztukę teatralną. No ale ja właśnie inaczej trochę widzę Kościół, że to trochę co innego powinno być, ale jak mówię, to ale kwestia, tak co ludzie jest, chcą. W każdym razie jest takie, co chciałem właśnie to, na to zwrócić uwagę, że jak na forach internetowych często się opisuje, bo najczęściej jest, znaczy ja takie coś akurat czytałem dużo, że są zarzuty do kleru, że nie wiadomo w sumie ile zarabiają, no to są takie rozwiązania, gdzie nie wiadomo. No to jakby ktoś przychodził do Jezusa na przykład na spotkanie, to Jezus by mu dał taką karteczkę i pisał, ile mu dali dzisiaj. Dzięki ci. A to jest w sumie ciekawe, nie? Ludzi to interesuje. Ile on zarabia? To jest, nie wiem, to że trzeba to jakoś sprawdzić? Polak się czuje jakoś tak, nie wiem, nieusatysfakcjonowany w momencie, kiedy nie wie, ile ten ktoś inny zarabia, na przykład ten ksiądz. To... Bo nie wie, co nie myśleć, bo wiesz, jak się ludzi ocenia w Polsce, nie? Jak zarabia, im więcej zarabia, tym gorszy człowiek. Więc jak zarabia, tam to jeden z, na tym forum, O2, jeden właśnie z księży powiedział, że tam gdzieś jest w jakiejś tam prowincji, na prowincji zarabia 1500 zł miesięcznie. O, to dobry człowiek. No. To dobry, to nie dużo zrobię, ale ma mieszkanie za darmo. 500 tysięcy to jest bardzo zły człowiek. Mieszkanie, sprzątanie i gotowanie, więc ja nie wiem. Ale to, nie wiem, a co ludzi to interesuje? Bo to może być dobry człowiek netto albo brutto. Czemu to ludzi tak, nie wiem, to interesuje, co kto zarabia. Jak nas interesuje, ile ktoś zarabia, to się po prostu pytamy, jak w tej audycji właśnie dzisiaj. Bo nas to akurat interesuje teraz, to jakoś nie chcemy mieć jakiejś tajemnej wiedzy na temat zarobków waszych, tylko się po prostu pytamy. To jest chyba naturalna dosyć metoda zdobywania informacji. A jeżeli ktoś nie chce powiedzieć, no to jest jego sprawa, to jest jego portfel. To nic ci do tego, człowieku, jak ktoś nie chce powiedzieć, ile zarabia. To w ogóle się, wiesz, wycofaj, zamknij i absolutnie nie powinno cię to interesować, ile ktoś zarabia. No. Jan Kowalski dzisiaj jest dla odmiany. No. Nie, z tej strony tym razem Józef Cyrankiewicz. Józef Cyrankiewicz, witaj Józefie. Powiedz mi, skąd znam to nazwisko? Skąd coś tam z odrąbywaniem tam. Ile zarabiasz, Józef? Tak. Ja w ogóle chciałbym złożyć oficjalną notę protestacyjną na to, że Mariusz zniknął. Tak. To jemu złóż, jego. To do Mariusza zgłoś. To chciałbym tak przekazać przez kontestację. Dobra, to Mariusz, to jest tutaj nota protestacyjna, że zniknąłeś. A teraz powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze swojej pensji? Halo? No na razie nie zarabiam, bo kończę liceum, a potem... No ale myślę, co to ma do rzeczy, że kończysz liceum? Jak kończyłem liceum, to byłem mówię tylko pracy. Ale Martin, nie mówię tylko o najbliższych 2 miesiącach. A, to co innego. Po wakacjach to się ruszy. No. A co zrobisz, żeby zarabiać pieniądze? Może tak powiedz nam. A chciałbym zacząć tłumaczyć teksty z języka angielskiego na polski i na odwrót. Dużą konkurencję masz, to trudne będzie. Będzie trudne. No to wiem. Właśnie. No na razie nie mam innego pomysłu. Wpadnę na lepszy, to zacznę robić. Zrób sobie licencję tłumacza przysięgłego. No. To będzie... Będziesz zarabiać na systemie. Będziesz... A to można zrobić bez studiów? Będziesz robił nie można play. Właśnie. Nie. No to prawda. No to ja nie chcę tak iść żadnych studiów, jakąś na studiach. No dlatego ja też nie pójdę, więc... Dzięki ci wielkie Józefie. To był Józef Cyrankiewicz, który chyba nie wyglądał specjalnie smutnego z tego z faktu, że nic nie zarabia, bo zacznie zarabiać i co ciekawe zacznie służyć ludziom, żeby zarabiać. To jest coś, taka koncepcja zdobywania pieniędzy, mało popularna w Polsce, bo ludzie myślą, że pieniądze się dostaje. No rzeczywiście, no chyba... Dobrze trafiłeś w te problemy, jakie ludzie mają tutaj z myśleniem. Jak byłem teraz niedawno na Uniwersytecie Warszawskim, były flaszki. Znasz flaszki? No teraz już znam, jak widziałem na twojej stronie. Nawalony.com. Na Nawalonym. Na Nawalony.co możecie zobaczyć, to jest takie moje 5- czy 7-minutowe wystąpienie, bo cała ta impreza polega na tym, że zbiera się parę osób, na przykład twórca Gadugadu był tam i każdy tam mówi po 5 minut. Foltyn, tak. Tak, Łukasz. No, więc to, co ja powiedziałem na końcu, jakoś byłem, to stwierdziłem właśnie, to właśnie chciałem zachęcić tych ludzi, żeby zostawali milionerami. Książkę Jana Fiora im pokazałem przy okazji, jak zostałem milionerem. No, żeby zostawali milionerami. I kwintesencją tego, no tego już nie powiedziałem, to im powiedziałem po cichu potem, jak z nimi gadałem prywatnie, ale rzeczywiście kwintesencją tego, jak się zarabia pieniądze i jak się zostaje milionerem, jest to, żeby ludziom dawać. Im więcej dajesz czegoś, co potrzebują ich, tym więcej zarobisz na tym. To na tym się trzeba skupić, nie na zarabianiu pieniędzy, tylko na tym, jak ludziom dać coś fajnego. A reszta to są konsekwencje. Jest tak naprawdę bardzo dużo możliwości robienia czegoś, czego ludzie potrzebują w danym momencie. I to ja nie rozumiem ludzi, prawdę mówiąc. Ja nie, może dlatego nie rozumiem, bo mam już 30 lat. Jest już 30 lat. I trochę żyję na tym świecie. Może jak ktoś ma, nie wiem, 20 albo 15 lat, ileś tam, to może na przykład móc powiedzieć, że on nie ma pomysłu. Bo ja nie rozumiem takiego stanu. Ty rozumiesz taki stan, że ktoś, no pewnie, że rozumiem. Ktoś nie ma pomysłu na to, jak... No bo ty nie masz telewizora, no to nie wiesz, jak to jest, jak się ma telewizor, to się wtedy nie ma pomysłów. Albo masz telewizora, bo pomysły. Jak ulepszyć ludziom życie? Ja się zajmuję internetem, tak? Ktoś inny może się zajmować inną rzeczą, ale w internecie to jest bardzo widoczne, że właściwie każda usługa, każdy serwis, który się pojawia, poza tym, że on rozwiązuje jakiś problem czyjś tam i jeżeli osiągnie sukces, to rozwiązuje to jakoś skutecznie, a jeżeli nie osiągnie, to nieskutecznie. Ale tak naprawdę każdy z tych serwisów, każdy z tych segmentów serwisów tworzy zupełnie inne potrzeby, zupełnie nowe potrzeby. I wystarczy je tylko jakby, nie wiem, zauważyć i po prostu się wstrzelić. Jeżeli na przykład powstaje serwis, ja wiem, zakupów grupowych, powstaje Groupon, potem powstaje tam jakiś kolejny City Deal, ktoś tam, tak? 10 różnych serwisów, to jest to oczywiste, że trzeba natychmiast zrobić serwis, który będzie agregował wszystkie te serwisy w jedno i wyświetlał na jednej stronie, tak? Bo to ludziom wtedy ułatwia życie, że wtedy nie chodzą po różnych serwisach, tylko są w jednym miejscu. I tak naprawdę każdy postęp w dzisiejszym świecie powoduje, że się stwarzają się kolejne okazje, tylko wystarczy widzieć i patrzeć, jak ludziom oszczędzić czas lub pieniądze. No to nie jest jakieś typowe dla tych czasów, bo zawsze tak było, było, że tak. Potrzeby są nieskończone, zawsze coś będziemy potrzebować nowego. Jeżeli już kompletnie nic nie będzie potrzebne, bo wszystko już będzie, co potrzebujemy tak naprawdę, to zawsze zostaje rozrywka i wymyślanie w nieskończoność piosenek, filmów, wszystkiego, co jest fajne i co nam sprawia, że nam się fajniej żyje. Tak jest. Zawsze coś będzie. Nie ma czegoś takiego, że w którymś momencie cywilizacja dojdzie do etapu, gdzie zabraknie pracy. W ogóle potencjalnej, bo wszystko już będzie, wszystko będą robić roboty. Nigdy tak nie będzie. Zawsze będzie praca. Zawsze będzie można wymyślić jeszcze jakąś potrzebę. No, rzekłem. Przepraszam, to druga przerwa, ponieważ dzisiaj rzeczywiście Jan Bernat miał prowadzić after party, także za chwilę będziemy kończyć i puścimy opak, a potem będzie after party dzisiejsze. Ale o afterze jeszcze powiem, ale tu jeszcze skończę. Ja muszę dokończyć historię swoją z początku. Tak, to jeszcze nie kończymy, jeszcze parę minut, na pewno jesteśmy na antenie. Więc rzeczywiście tak jest, że zawsze jest praca. Ja ostatnio na Golden Line sobie klikałem tam, jak zwykle się klika, tam w znajomych, żeby sobie zobaczyć, co ludzie robią fajnego. No i trafiłem sobie na jakiegoś takiego człowieka, który wyglądał troszkę jak taki psychopatyczny zabójca, ale nieważne. Ważne to, co robił. Gość był fryzjerem. Gość był fryzjerem i powiedział, że on nie ma własnego salonu fryzjerskiego, że tutaj ma rekomendacje, proszę sobie sprawdźcie, i on dojedzie do dowolnego tam w Warszawa pod Warszawą, miejsce zamieszkania lub do pracy. I on robi tylko i wyłącznie na miejscu. Strzyże kogoś, bo ktoś nie ma czasu, żeby gdzieś tam iść, gdzieś coś robić, tak, czy gdzieś jechać, stać w kolejkach. On po prostu przyjedzie na określoną godzinę i po prostu ostrzyże. I dzięki temu, że nie musi prowadzić tam z całego swojego salonu pracowników, najmować kogoś tam, to może mieć ceny całkiem normalne, całkiem zwyczajne, wcale nie wyższe niż wszystkich innych. I miał nawet takie hasło, że twoje bankructwo jest moim bankructwem. To mi się spodobało. Fajne. No. Ach, nieważne, napijmy się. To była kontestacja, jeszcze się nie kończy, ponieważ teraz... Ja podsumuję, tak. To, co powiedziałeś. A proszę. Ja chciałem powiedzieć, że rynek w Polsce jest bardzo głodny i jest o wiele za mało przedsiębiorców, niż się tutaj zmieści. Przedsiębiorczość polega na wymyślaniu nowych potrzeb, tak jak ten facet, co strzyże. No przecież każdy standardowy fryzjer sobie myśli, gdzie tu znajdę pracę w jakimś salonie. Nie? Ale to jest bez sensu, bo a co z tymi innymi potrzebami, na przykład ludźmi, co chcą, żeby do nich dojechać. Więc moich przedsiębiorców jest o wiele za mało w stosunku do potrzeb. Także jak, jeżeli masz naturę wymyślacza, nie chcesz robić coś standardowo, no to idealnie, to tutaj masz teraz pole do popisu. Weź, wymyślaj i rób swoje, nie? Nie bój się nowych rzeczy wymyślać. Mhm. Zachęcałem. Koniec zachęcania. Tak. Tym bardziej, że jak pojedziesz do kogoś, to nie zawsze musisz rachunek wystawiać. To jest jeszcze klucz taki polski, nie? To takie zmrugnięcie moka. To tak jak są korepetycje angielskiego, tak jak są hydraulicy. No tak są piwo bezalkoholowe, to się no, faktura VAT. Wiecie, to tam mrugamy nie trzeba kasy fiskalnej, jak się nie musi. Jak się nie chce tak naprawdę. Także jest dużo możliwości i wiek nie jest przeszkodą. To po pierwsze. Wiek nie jest przeszkodą. Po drugie, strajk nie jest rozwiązaniem. Po trzecie, narzekanie nie jest rozwiązaniem. Jeżeli tą całą energię skumulujesz nie na narzekaniu, na swoją sytuację, tylko na szukaniu okazji, to myślę, że za parę miesięcy będziesz w dużo lepszej pozycji, niż jakbyś narzekał. Bo jak będziesz... A już na pewno przez 23 lata to na pewno. Już na pewno 1100 przynajmniej wyrobisz wtedy. I... Ja. 23 lata, to jest niewiarygodne. Jak można w ogóle? 23 lata się można wszystkiego nauczyć właściwie, no. 23 lata, ja ciężko kręcę. Ja nie rozumiem tego, to rzeczywiście. Też nie wiem. Trzeba być wyjątkowym. Nie, trzeba być ograniczonym może, ja nie wiem. Kurde, nie wiem, no ile trzeba mieć dzieci, pracy, wszystkiego, żeby nie mieć ani minuty dziennie, żeby się nauczyć, nie wiem, języka i zostać tłumaczem choćby, no cokolwiek rany. Przeczytać coś, nie, ja też tego nie rozumiem. Ale może też może to rozumiecie, to piszcie w komentarzach na stronie www.kontestacja.com pod tą audycją, jako że są komentarze i można komentować, jak to zwykle w komentarzach bywa, że tam właśnie można komentować. Martin, przyszło do ciebie list z prokuratury. Przyszedł list z prokuratury, proszę ja ciebie. I co tam było? Ja się tu zgaduję, co tam jest w środku, no i to właśnie jak mówiłem na początku, może skuter mi znaleźli, co nonsens trochę, ale już myślałem, że może to, bo już mi nic nie przyszło do głowy, chyba że mnie ktoś oskarżył o coś, radio, że coś tam. Dobrze, więc w końcu dzwonię do Krakowa i pytam, mówię, siostrze, otwórz mi ten list, bo nie wytrzymam z ciekawości. I ona otworzyła i teraz, uwaga, rozwiązanie zagadki, co tam było? Otóż okazało się, że jest to list do kogo innego. Po prostu Boże, ten, kto pisał... tak jest. Ten, kto pisał ten list, pomylił imię. No więc niestety to miało być zupełnie inne imię i to poszło do zupełnie kogo innego i to nie był list do mnie. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś złudzenia, że jak działa prokuratura, to właśnie 100% jakiegokolwiek kontaktu z prokuraturą jak na razie było, tak wyglądało, że gdzieś popełniali błędy przynajmniej jeden. Teraz źle zaadresowali, poprzednio jak było umorzenie na przykład w sprawie tej kradzieży skutera, to napisali już do samochód, poprzekreślali ręcznie paragrafy, bo im się pomyliły i tak dalej, no. Więc jak tak działa prokuratura, no w Warszawie tak działała i w Krakowie jak widać też tak działa, no to ja szczęścia życzę temu krajowi, bo tutaj prawo to jest kpina. Daj mu Boże, żeby zarobił jak najwięcej. Słuchaj, no, więc... ja nie kolekcjonuję pieniędzy, ja żyję. Zarabiam dużo i wydaję dużo. Nikt nie zgadł, że to może być tak. Znaczy, bo tak, na kopercie jest do mnie zaadresowany, w środku list do kogo innego. Parę dni temu włączyłem sobie kontestację, takie radio, jakoś bardzo późną porą i tam sobie, co sobie patrzę, co sobie słucham, że tam o dziwo leci jakaś audycja i ona leci na żywo. Wcale nie jest nagrana wcześniej, więc patrzę do ramówki, no nic nie miało lecieć, co się tam dzieje. No, więc co się okazało? Okazało się, że wyprzedzając jeden z naszych nadających nadał after party tak zwane. Przypomniał, pamiętasz skoczowiska dekadencji? O, cóż za piękne czasy. Jeżeli ktoś pamięta taki poprzednika kontestacji, to się nazywało koczowisko dekadencji, takie tam, gdzie się uczyliśmy właśnie, przez 3 lata się uczyliśmy, jak mówić do mikrofonu, więc się nauczyliśmy potem i właśnie założyliśmy kontestację. I tam robiliśmy bardzo często tak zwane after party. Charakteryzowało się to tym, że to była audycja na żywo, ale była nienagrywana. oraz nie miała przewodniego tematu, przynajmniej na początku, tak z założenia. Potem zwykle się jakiś kreował temat i tyle. I można było dzwonić sobie, i można było sobie uczestniczyć i tak dalej. Więc były takie dużo luźniejsze, dużo sympatyczniejsze, tak przeciągały się czasem bardzo w dal. Na przykład te kilka dni temu na kontestacji ta audycja coś się toczyła do 3 czy 4 rano, jakoś taka jakaś pora, taka nieprzyzwoita bardzo, czy 5 rano. Także wpadliśmy na pomysł, żeby kontynuować tą tradycję w after party i zadecydowaliśmy, że będą tak zwani certyfikowani nadawacze after party. Czyli powinni przejść kurs jakiś tak, troszkę. No właśnie, czyli tacy, którzy się trochę znają, tak, już na nadawaniu i będą mogli się wtedy w godzinach wieczornych, jak się skończą wszystkie te takie audycje już takie standardowe, będą mogli się podłączyć, ci, którzy mają pozwolenie, i nadawać sobie takie afterparty do czasu, do momentu, aż wszyscy nie pójdą spać. O, albo oni nie pójdą spać. Więc myślę, że to może ubarwić trochę w noce, w kontestacji, bo to tak czasem łyso, nie? Tak sobie siedzisz, nie? Tam odpisujesz na maile o 12, 1, 2, jakiś film sobie czasem włączysz, nie wiem, grasz w grę komputerową. No wiecie, jak to jest, nie? To ludzie, którzy nie pracują szczególnie, to mają. Więc wtedy będziecie sobie mogli posłuchać również kontestacji. To będzie niezapowiedziane, także niestety trzeba sobie trafiać. Teraz jest wyjątkowo, ponieważ teraz poprowadzi swoje pierwsze afterparty Janek Bernat. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. Jak mu wyjdzie, to będzie mógł dalej, jak mu nie wyjdzie, to nie. To się będzie musiał poduczyć. Także poczekajcie tutaj, nie odchodźcie tutaj od radia, od kontestacji, ponieważ teraz będzie luźna, już nienagrywana audycja jeszcze. To za parę minut jeszcze po piosence, którą puścimy. Marcin, puszczę twoją piosenkę jeszcze. No zapraszam na podsumowanie. To jest bardzo dobra piosenka. Tylko zastanawiam się, gdzie ją mam. Gdzie ja ją mam? Na stronie www.nawalony.com. Czekaj. Mojej. Kurde. Łatwo zapamiętać, bo w Polsce wszystko nawala. To nawalony. A pani Mariola, okej, okay, już mam. Dobra. Więc to było główne wydanie kontestacji. Marcin Hugo Kosiński się żegna. I Martin Lechowicz. Z zapadającego zmrokiem Londynu. Big Ben po jednej stronie i most. Nie mylić z Lądek z drugiej. Po drugiej. Ty, bo to chyba nie ta piosenka. To nawet na pewno nie ta piosenka. Ja tylko na gitarze gram. Tak mi się wydawało, że jakoś tak za dużo tej tam muzyki. To proponuję wejść na www.nawalony.com i kliknij z lewej strony w okienko po prostu. To przepraszamy, to był Marcin Hugo-Kosiński. I Martin Lechowicz z Londynu. Zaśnieżonego latem. Maestro. Ballada o niskich zarobkach. Jestem monterem wind. Na utrzymaniu mam dwójkę dorastających dzieci. Zarabiam 2200 brutto, więc ciągle piję wódę, bo co mi innego pozostało? I jak ja teraz mam żyć? Po 20 latach pracy bez szans na awans, jak mam wychować nowych, szczęśliwych obywateli? Ja nie pracuję, ponieważ jestem matką samotnie wychowującą dzieci. Może i puszczałam się, ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto się nie puszczał. Ała, au, au, a, przestańcie, koniec, dobra, już. A. Shit. I jak ja teraz mam żyć? Matka samotnie wychowująca dzieci. Jak mam wychować nowych, szczęśliwych obywateli? Posiadam tytuł magistra, dostaję 1300 na rękę na Uniwersytecie Zielonogórskim. nie mówię po angielsku, bo chciałbym godziwie zarabiać jako prawdziwy Polak. Jak ja teraz mam żyć? Nic, tylko wyjechać gdzieś za granicę, gdzie nie mówią po polsku. Jak mam wychować nowych, szczęśliwych obywateli? Jestem na czwartym roku studiów, zarabiam 15 tysięcy, prowadząc własny interes. Wszystko muszę robić sam, bo od pół roku nie mogę znaleźć nikogo do pracy. Jak ja teraz mam żyć? Nikt nic nie umie, a wszyscy chcą pieniędzy. Skąd mam wziąć dobrych, chętnych do pracy obywateli? Jak ja teraz mam żyć? Nikt nic nie umie, a wszyscy chcą pieniędzy. Skąd mam wziąć dobrych, chętnych do pracy obywateli? Albert, wychodzimy!